الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الحمد لله خلق خلقه من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل وإن أكرمهم عند الله أتقاهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا تخلیق کے وقت میں ہم اپنے آپ سے ناشنا تھے وہ شاید تو پتہ چلا میرا ایک وجود ہے لڑکے کی شکل میں لڑکی کی شکل خاندان کا انتخاب جگہ کا انتخاب ماں باپ کا انتخاب سب اللہ کی طرف سے آنا چاہتے نہیں تھے اس نے بھیج دیا جب اس دنیا سے دل لگ گیا جہان اچھا لگنے لگا پھر اچانک پتا چلا کہ یہاں ایک چیز موت بھی ہے جو ہنستے کھیلتے کو چپ کر کے لٹا دیتی ہے پھر اسے جا کے زمین میں دبا دیتے ہیں تو پھر ایک معصوم ذہن کے لاشعور میں ایک سوال اٹھتا ہے وہ ہمارے احساسات میں تو شامل نہیں ہوتا لیکن لاشعور میں ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ موت کیا ہے میں نے سب سے پہلے موت دیکھی تھی 6 سال کی عمر میں تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی یہ کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا پھر میرے گھر میں ایک دوسرا واقعہ ہوا میری والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں حج پہ تھا میری بھتیجی چھوٹی 4-1 سال کی وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے کہ چاچی یہ دادی اماں کو کیا ہوا ہے یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی تو کہیں یہ فوت کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا مر گئی ہیں تو کہیں یہ مرنا کیا ہوتا ہے تو اس نے آگے جا کر کہا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں تو اس نے کہا اللہ کے پاس تو کوئی نہیں گئی تو یہ سامنے سوئی پڑی اللہ کے پاس کیسے چلی تو اس کو نہ رونا سمجھ میں آ رہا تھا نہ اپنی دادی کا چپ ہو کے آنکھیں بند کر کے لیٹنا سمجھ میں آ رہا تھا لیکن یہ شیشے پہ پہلا داغ لگا ہے کہ یہ مٹ جانے کا جہان ہے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں آگے ایسا ماحول نہیں ملا جہاں اس کے لحاظ سے تربیت ہو رہی ہو اور اس کے ناپائیدار ہونے کا ذہن بنایا جا رہا ہو یہ کام ماں باپ نے کرنا تھا ماں کو بھی یہی شوق ہے کہ میرا بچہ بس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو باپ کو بھی یہی شوق ہے کہ یہ باعزت طریقے سے دنیا کمانے والا ہو اس سے اگلی گھاٹی کے آخر مر بھی تو جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ شوق ذہنوں سے نکلا ہوا ہے حالانکہ بھائیو اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات ہم نے موت کو پہلے بنایا ہے، خلق الموت، ہم نے موت بنائی، والحیات، زندگی. یہ گزرگاہ ہے، ہم آتے ہیں اپنی خوشی سے کوئی نہیں، پھر اب ہم نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں، کوئی تمنا نہیں کرتا موت کی، لیکن دائیں بائیں وار بے خطا موت کے چل رہے ہیں، اور ایک دن تیر میرے بھی پار ہو جائے. اینما تکونو، جاؤ جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ. یدرککم الموت، موت تمہارا گلا دبائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جا کے بڑے بڑے برج بناؤ، آہنی دروازے لگاؤ، سرب فلک دیواری کھڑی کرو. یدرککم الموت، اولی کہاں جاؤ گے؟ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے کبھی آج تک کوئی گیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور ایک ایسا ستم ہے کہ جس کی کوئی تیاری نہیں کرتا. یا تو موت زندگی کو مٹا دیتی اور ہم ختم ہو جاتے، جیسے کافر کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ ہے ہی کوئی نہیں. اب وہ اگر ناشتے ہیں، گاتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، حلال حرام، جھوٹ سچ، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. لیکن ہم تو مانے ہوئے ہیں کہ زندگی ہے ہی موت کے بعد، اور اصل قصہ ہوں نہیں موت کے بعد، یہاں تو عارضی ساتھ ہے، چھوٹ جاتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، واہ واہ، تو حضرت علی موقع پر موجود نہیں تھے، باہر نکلے ہوئے تھے. تو آپ نے خادمہ سے کہا غسل کا پانی رکھو، انہوں نے پانی رکھا، غسل فرمایا، میرے فلاں کپڑے نکالو پہنے، چار پائی کمرے کے درمیان کر دو، رکھ دی. اس سے لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کیا، کہا کہ میں اب مرنے لگی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے. علی کو کہنا میرے کپڑے کوئی نہ اتارے، میرا کندھا بھی کوئی نہ دیکھے، میرا غسل ہو چکا ہے اور میں جا رہی ہوں، یہ کہا اور انتقال ہو. حضرت علی جب آئے تو کہانی ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے خادمہ نے کہا یہ کہہ گئی تھی، کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. فاطمہ وہ بیٹی ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنا غسل کر کے فرمایا بس اب میرا کپڑا کوئی نہ اتارے، مرنے کے بعد بھی اپنے ستر کا خیال ہے. آج کی بیٹی زندہ ہو کر بازار میں ننگے منہ ننگے سر پھرتی ہے، ہائے ہائے، احساس ہی سو گئے، پتہ نہیں کہاں کھو گئے. یورپ کی غلامی نے حیا بھی چھین لیا، وقار بھی چھین لیا، عفت کو بھی چھین لیا. پھر اسماء بنت عبید سے فرمایا کہ کوئی ایسا انتظام کرو میرے قد بت کا بھی تبصرہ نہ ہو، لمبی کتنی، چھوٹی کتنی، موٹی کتنی، میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کی نمائش نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں حبشہ میں تھی، یہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں، دونوں میری بیوی نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو وہاں لکڑیوں گول اوپر لگا دیتے ہیں عورت کی میت پر باریک، پھر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو اندر اندر اس کو رکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا، کیا موٹا تھا کیا چھوٹا تھا. بس میرے ساتھ تم نے یہی کرنا ہے. وہ دن آج کا دن عرب میں عورت کے اوپر ایک کور ہوتا ہے موٹا سارا، اس کے اندر اس کی میت کو رکھا جاتا ہے، دیکھنے والے کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا میت کو چلتے ہوئے بھی. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سے شروع کروایا، موت کے بعد بھی اپنے پردے کا اتنا خیال رکھا، حالانکہ موت کے بعد تو حکم ہی ختم ہو جاتا، سارے احکام تو مرنے زندہ انسان کے لیے ہیں، مرنے کے بعد تو سارے حکم احکام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ موت کے بعد بھی حیا کو سینے سے لگا کے دنیا سے تھے. شیطان بھی شرما جاتا ہے، کنی کترا جاتا ہے۔ 1792 میں ایک عورت تھی انگلینڈ میں، اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ۔ سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ چھوڑا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے اور مردوں کو شانہ بشانہ یہ کام کریں، مرد عورت کے برابر کے حقوق ہیں، یہ کیوں گھر بیٹھے، اسے بھی باہر پھرنا چاہیے۔ 1792 میں یہ آواز اٹھی، اور پھر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 200 سال، 1998 میں اسی انگلینڈ کا پھر سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا تم اس زندگی پر راضی ہو یا گھر کی خاتون بننا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن اب ہمیں خامد نہیں ملتے، ہم سے کھیلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے کوئی نہیں ہے۔ ان کی آزادی نے انہیں کہاں پہنچایا، اب عورت نہ ماں رہی، نہ بیٹی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیوی رہی، نہ خالہ رہی، نہ پھوپھی رہی، نہ دادی رہی، نہ نانی رہی، وہ صرف محبوبہ ہے، وہ گرل فرینڈ ہے، جب دل بھر جائے گا اسے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، کسی اور کو اپنے پہلو میں لایا جائے گا۔ اس آزادی کی یہ قیمت ملی ہے، اور اس کے برعکس مرد بھی اپنی عزت آبرو کھو چکے ہیں، نہ وہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ خامد رہا، نہ بیٹا رہا، نہ دادا، نہ ماموں، نہ چاچا، وہ صرف بوائے فرینڈ ہے، وہ عاشق ہے۔ جب اس سے جی بھر جائے گا تو لڑکی اس کو کک مار کے اٹھا دے گی اور اسے باہر پھینک دے گی، تو وہ اب چونکہ اپنے کلچر کو تبدیل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی ڈوبیں گے، تو وہ ہماری طرف یہ کلچر لا رہے ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ادھر آ رہا ہے، وہ ہماری لڑکیوں کو ننگا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو آوارہ کر رہے ہیں، کیبل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فحاشی کے ذریعے سے، وہ کوئی جانور بنے ہیں، اس رخ پر وہ لے جا رہے ہیں۔ آج کے اسکول، کالج، یہ سارے وہ سلاٹر ہاؤس ہیں، یہ مذبح خانے ہیں جہاں حیا کو ذبح کیا جا رہا ہے، شرافت ذبح ہو رہی ہے، انسانی اقدار معیار ذبح ہو رہے ہیں، ناشنا گانا تہذیب بنا ہوا ہے۔ 4 سال کا تمہارے میرپور کا بچہ، ایک دیہاتی سا شہر ہے، وہ گلی میں ٹائی لٹکا کے سول جا رہا ہے، وہ اپنی سختی پر کیا نقش لکھ کے جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے، انگریز کی اتباع میں عزت اور کامیابی۔ ہم تو دوست دشمن کو سمجھنے سے بھی آری ہو کے رہ گئے، روٹی کی اتنی غلامی بھی تو اچھی نہیں، خواہشات کا اتنا غلام بن جانا بھی تو کوئی انسانیت کی معراج نہیں۔ ہم کسی کے پیچھے چلنے نہیں آئے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اگر پیچھے چلنا ہی تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، یہ کیا بیچارے جانوروں کے پیچھے چل پڑے جن کے نام انسانیت، نام کسی اللہ نے نہیں رکھی کا اولئک کالانعام، کئی جانور ہیں، قرآن بولا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، پھر کہا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہمارا تو ایک پاک معاشرہ تھا، پاک زندگی تھی، فرشتے بھی شرماتے تھے مسلمان بیٹی کا حیا دیکھ کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب قبر میں اتارا، حضرت علی نے اسے پھر آواز دی فاطمہ، لوگ بھی کھڑے تھے، اب کون جواب دے، تو پھر خود ہی کہنے لگے مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، آج کیا ہوا فاطمہ کو، آج تو جواب ہی کوئی نہیں، ایک پکار سے لبیک کی آواز آتی تھی، آج وہ لبیک کہاں چلی گئی، حبیب مالک لا ترد جوابنا، انسیت بعدی خلت الاحباب، کیا زیر زمین جا کر دوستیاں ٹوٹ جاتی، تعلق ختم ہو جاتے ہیں؟ ہاں ختم ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الموت خلیل. سمجھ میں آ گئی بات کہ یہاں ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر جوڑ ٹوٹتا ہے، ہر ساتھ چھوٹتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ٹوٹتا اور چھوٹتا ہے، پھر یوں لگتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیسے کبھی کوئی بیٹھے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی کوئی سانس ہمارا ہوا ہی نہ تھا. فَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ ضُدٍّ مَرَّةً فِي التَّبَادُلِ. یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی آپس میں ہاتھ بھی نہ ملایا ہو، ہاتھ بھی نہ ملایا ہو، بیسوں سال ایک بستر پہ ایک کمرے میں گزرے، اور جب آنکھ بند ہوئی قبر کنارے پہنچے مٹی میں چھپایا گیا، اگلے دن یوں لگتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا. کئی دنیا میں ان نفس قاضی فاطمہ بعد احمد دلیل معلہ اللہ وزم خلیل. مجھے پتا چل گیا چل گیا، میں نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا، آج مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کھل گئی ہے. تو یہ سوچے کا گھر ہے، یہ فنا کا مقام ہے، یہاں کوئی کسی کے لیے باقی سلامت نہیں رہتا، سب نظر کا فریب ہے. لئن قطعت یوما من العیش مدتی فإن غنى الباقیات قلیل. ایک دن میرا بھی اختتام ہو جائے گا، انجام آ جائے گا، پھر ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. پھر کوئی آئے رونے والا، کوئی آئے پڑھنے والا، تنہائی ہے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مقام ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے. دنیا میں چند عورتوں نے نام کمایا ہے، دنیا کی سوچ پر چند عورتوں، لاکھوں نے نہیں، ہزاروں نے نہیں، سینکڑوں سینکڑوں انسانی تاریخ میں چند عورتوں نے نام کمایا ہے، اس میں تو نور جہاں بھی ہے. اس نے اس کا ایک نام بنایا. اسی پر ایک شاعر آنسو بہا کر کہہ رہا ہے، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے. کون ہے یہ؟ یہ کس فقیرن کی خبر ہے؟ یہ کس بھگارن کی ہے؟ یہ کس بدیسن کی ہے؟ نہیں، فقیرن نہیں، بھگارن نہیں، بدیسن نہیں، کیسے ہی آرام گئے نور جہاں ہے. یہ تو نور جہاں کا مقبرہ ہے، جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، بھرک لے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی چھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تو اس کو دھن ہے رموں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا. ارے ظاہر کس جہان میں فیشن کرتا ہے، جب موت طاق میں ہو آفات حملہ آور ہوں، گردش ایام دشمن ہوں، زمین کے سور بدلے ہوں، فلک کی آنکھیں غضبناک ہوں. ارے پاگل لڑکی تو کیا کر رہی ہے، ارے پاگل جوان تو کیا کر رہا ہے، قبر کے کیڑے تجھے پکارتے ہوں، اندھیر وحشت کا گھر تجھے روز صدائیں دیتا ہو، آیا دیکھ دیکھ جو سب کے دن ہے رمن سب سے اعلیٰ، ہو جینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. مٹ جانے کے گھر میں ایسے مگن اور گم، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے میں پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر کا ہوگا اصل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ کی رقم کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں گانے نہ سنو، رونے والوں کا رونا سنو، یا ہوٹل کی شادی حال نہ دیکھو، جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ پھٹی ہوئی قبریں دیکھو جن پر کوئی جانے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں ہے. یہ میر پور کے پاگلوں کی دس دس منزلہ عمارتیں نہ دیکھو، یہ ان کے پہاڑوں پہ بنے ہوئے ان مکان گھر نہ دیکھو، جاؤ جاؤ ان کی قبریں دیکھو جو یہی گھر بنا کے چار ہاتھ جگا میں سوئے پڑے ہیں، جو کہتے تھے میر پور ہم سے چلتا ہے. بتاؤ ان پاگلوں کو کہ آؤ دیکھو، آج صبح بھی ہے، شادی بھی ہے، تیرے گھر میں ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، کام بھی ہے، اشغال بھی ہے. تم تو کہتے تھے میرے بغیر کچھ ہوتا نہیں، دیش سے نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اور تو کیڑوں کی غذا بنا، وحشت کے گھر میں سویا، تنہائی کے دیش میں سویا. ان ساری محنت اسی لیے تھی کہ تو ان کیڑوں کی غذا بن جائے. سلجھے ہوئے عقل والا، سوچ والا، جو سمجھ جاننے والے گھر کے پیچھے ایمان کے سودے کر دے اور آخرت کے سودے کر دے اور اللہ کو ناراض کر دے اور جنت کی بازی ہارے اور دوزخ کا سودا کر لے، کیسی نادان دنیا میرے بھائیو بہن. یہ مٹ جانے کا گھر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، ہائے ہائے ہائے. پیچھے لوٹو، پیچھے 330 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے. اس دنیا کا فاتح اعظم ہے جو پیدا ہو رہا ہے، سکندر اعظم. اور صرف 353 ہیں، 33 سال کی عمر، اور اس کے سامنے کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے، خون کی ندیاں بہیں، اس کا دریا یونان سے اڑتا ہوا ٹیکسلا کی پہاڑیوں پہ آ کے گاڑ گیا. اس کے سامنے سلطنتیں سر نگون ہو گئی، جو اپنی جوانی کے شباب پر تھا، حکومت کے جلال پر تھا اور طاقت کے تدبر پر تھا، صرف 33 برس اس کی عمر تھی. 33 برس، 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی، عراق کا پردیسی شہر تھا، بابل کا قدیم شہر، دنیا کی تاریخ میں بڑا مقام رکھتا ہے بابل. 13 جون 353 قبل مسیح، اور وہ شخص سوار اعظم، وہ سکندر اعظم، وہ جہان کا فاتح بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. سس 33 73 نہیں، 63 نہیں، 83 نہیں، 33 سال، 33 سال. اور کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لو، مجھے یونان پہنچنے کے چند دن دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، میں گھر پہنچ کے مرنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں نہیں بدبخت، تو نے لاکھوں گھر اجاڑے، آج سے پردیس میں مرے گا اور ہزاروں سال کے بعد تیرا افسانہ میر پور میں سنایا جائے گا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہاں ایک اللہ کی بادشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو میرے بھائیو بہنوں، مرنے والوں کا یہ طرز زندگی نہیں ہوتا جو میں گزار رہا ہوں، جو آپ گزار رہے ہیں. پھر ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، پھر آپ سوچو ایک دن اللہ سارے جگ کو موت دینے والا ہے. بنانے میں اکیلا، مٹانے میں اکیلا، زندگی دینے میں اکیلا. ایک صبح ہوگی، ایسی ہی صبح ہوگی، میں اس صبح کو پتا ہوگا میں آج آخر ہوں، میں گھونسلوں سے نکلنے والے پرندوں کو پتا ہوگا کہ آج آخری اڑان ہے، نہ بہتے دریاؤں کو پتا ہوگا کہ آج آخری روانی ہے، نہ بکھری سمندر کی موجوں کو پتا ہوگا کہ آج آخری موج ہے، اور نہ گھر گھروندوں کو پتا ہوگا کہ آج آخری دن ہے. ایسی ہی صبح ہوگی، اس سے قبل ایسی ہی شام گزری ہوگی، سورج نے بے صبری میں نقاب کشائی کی ہوگی، اور اور کوئل بھی، بلبل بھی، پرندے بھی، چڑیاں بھی، طوطے بھی، مینا بھی، حسب معمول پرواز کرتے ہوئے میر پور کی فضاؤں میں آئیں گے. اور اٹھتے ہوئے عورتیں کوئی جھاڑو دے رہی ہے، کوئی ناشتہ بنا رہی ہے، کوئی بنا چکی ہے، کوئی خان کے آگے رکھ رہی، کوئی بچے کے آگے رکھ رہی، کوئی بچے کو نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہی، کوئی دودھ پلا رہی. دوسرا جلد باز دکاندار بازے دکان پہ پہنچ چکے، بیٹھ چکے، بازے جھاڑو دے رہے ہیں. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کپڑا میٹر والا وہ گز والا گز لے کر کپڑے کو یوں ناپ رہا ہے، یوں ناپ رہا ہے، اس نے ناپ لیا، کینچی کو یوں رکھا، یہ کپڑا یوں اس نے کینچی کو رکھا ہے کاٹنے کے لیے، اور اس نے گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور وہ گن رہا ہے، اس کو ہزار دوں، دو سو دوں، پانچ سو دوں، وہ یوں گن رہا ہے اور وہ یوں کینچی ڈال رہا ہے. ادھر دیہات میں ایک زمیندار ہے، اس نے بیج اٹھایا اور یوں پھینکا ہے گندم کو بکھیرنے کے لیے فصل میں، یوں ہوا ہے، کھاد ہاتھ میں یہاں آئی، گندم ہاتھ میں یہاں آئی، اور ادھر اس نے کسی اٹھائی پانی کا رخ دوسرے کے کھیت سے اپنے کھیت میں بدلنے کے لیے، حالی نے ہل ڈالا ہے ہل چلانے کے لیے، لوٹنے والے نے اپنے جانوروں کو چارہ کھلانے والی جگہ کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. ایسا ہی ایک دن ہوگا، ایسا ہی ایک دن ہوگا، کہیں بارات آنے کی تیاریاں، کہیں دلہن سج رہی، کہیں سہرے سجائے جا رہے، کہیں گجرے پہنائے جا رہے، کہیں گلک لگائے جا رہے، کہیں جھومر سجائے جا رہے، کہیں جھانجر پہنائی جا رہی، کہیں مراسی ڈھول لیے آئے بیٹھے، کہیں تخت شاہی پر شہزادہ کی تاج پوشی ہونے لگی ہے، کہیں لشکر آمنے سامنے ہیں، کہیں منڈیوں کے بھاؤ اتاؤ ہیں، کہیں آپس میں سلو صفائی ہے، کہیں کھانے اور دیگے چل رہے ہیں. ایک جہان ایسا، ایک دن ایسا آج کی طرح کا ہو رہا ہوگا کہ اچانک اچانک اچانک فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، يوم التناد، يوم التغابن، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الزلزال، يوم الحسرة، يوم السلاس، يوم الندامة، يوم الفوزان، يوم الخسران، يوم الغاشية، يوم الدين. کتنے نام قیامت کو اللہ قرآن میں دے رہا ہے. ایک آواز آئے گی اور ماں کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے گا، حالی کا حل گر جائے گا، بیج بکھیرنے والے کی مٹھی ڈھیلی ہو کے واپس آ جائے گی، کسی والے کی کسی ادھر گرے گی، مراسی کا ڈھول ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا، ہار بکھریں گے، گجرے ٹوٹیں گے، جھانجر کہ گھنگرو لو دائیں بائیں منتشر ہوں گے، ماں کو جگر گوشے بھولیں گے، باپ کو اولاد اولاد کو باپ بھولیں گے، بھائی بھائی کو بھولے گا، سلطنتیں ویران، گھر ویران، دکانیں ویران، مائیں اپنے بچوں کو یوں چھال دیں گے. یوم تذہل کیا ہے، تذہل کل مرضعت عما ارضعت، یوں پھا کے پھینکے گی جیسے کوڑے کرکٹ کو عورت یوں باہر پھینکتی، ایسے دودھ پیتے لال کو یوں پھینکے گی کہ یہ مرے تو مرے میری جان بچے. بوڑھوں کی فریادیں، نوجوانوں کی دوڑ، جانوروں کی چنگھاڑ، پڑھائی جو آواز تیز ہوگی تو پھر شیر دھاڑنا بھولے گا، ہاتھی چنگھاڑنا بھولے گا. اور اسے جرس سمندر بھی مر رہے، اور بخل ينصفها ربی نصفا، وإذا الجبال سجرت، پہاڑ بھی مر رہے، وإذا الوحوش حشرت، جانوروں پہ موت، انسانوں پہ موت، جنات پہ موت، بحر بر پہ موت، جبریل بھی آج ڈرا ہوا ہے، میکائیل بھی آج ڈرا ہوا ہے، اسرافیل بھی آج کپ کپا رہا ہے کہ آج ختم، مہلت ختم. پہلا آسمان موت کا شکار ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان فرشتوں سمیت زیر و زبر، پھر عرش کے فرشتے دھڑام سے گرے. اس وقت چار ہیں، قیامت کے دن آٹھ ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، اوئے ہوئے ہوئے، اس آواز کو سن کر اللہ کا عرش بھی کپ کپا جائے گا. کہے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، کیا آپ واقعی جبریل میکائیل کو موت دے رہی ہیں؟ مطلب یہ کہ یا اللہ ان کو تو آپ بچائیں. تو اللہ کہیں گے خاموش. قادر بادشاہ کا گرجدار پیغام، خاموش رہ. فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے. وہ دیکھو جبریل مر گیا، یہ میکائیل بھی مر گیا. ذرا لگیں گے اسرافیل مر جائے، چکرا سے گرے گا، اور سور جو پھونک رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا، اور خود بخود چلتا ہوا، چڑھتا ہوا، اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے معلق ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو ملک الموت کی اب ٹانگیں کانپیں گی، کہے گا اللہ اوپر تو اور نیچے میں. اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. جب وہ اللہ کہے گا نا مر جاؤ، تو ایک چیخ مارے گا. وہ چیخ اگر دنیا کے کائنات کے باہر بر زمین آسمان سنتے پھٹ جاتے، وہ تو پہلے ہی پھٹے پڑے. سب کو موت دے کر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے ہو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا ان الملک، ہم بادشاہ ہیں. واہ، بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو چاہے کر دے. یہ کوئی بادشاہ ہیں پاگل الو جو سوئیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھیں تو سو نہیں سکتے؟ پھر لگائے گا ان الملک ان القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام مؤمن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا ان المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں عزیز و جبار و متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بادشاہ کہاں ہیں؟ جابر ظالم کہاں ہیں؟ متکبر حسن پہ نازاں، گھنٹوں شیشہ دیکھنے والیاں کہاں چلی گئیں؟ کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، گھنٹوں اپنے آپ کو سجانے والے، شیشوں میں دیکھنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب. اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. میرے بندوں، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مارا، انتظار کرو، تمہارا رب تمہیں پھر زندہ کرے گا. یہ کہانیاں روز سننے کی تھی، روز سنانے کی تھی، نہ ماؤں نے سنائی، نہ بچوں نے سنی، زمین ہی سنگ ہو کے رہ گئی. اب ہریالی کہاں سے آئے؟ گلشن کیسے بنے؟ بہار کہاں سے آئے؟ پھول کہاں سے مسکرائیں؟ کلیاں کہاں سے کھلیں؟ پیسہ ہے، پیسہ ہے، پیسہ ہے، اسی کی غلامی، اسی کی بندگی، اسی کی دوڑ، زیور، سونا، چاندی، کپڑے، جائیدادیں، بلڈنگیں، ہائے ہائے ہائے. میرے بھائیو بہنوں، کیا ستم ہے، کیا دکھ درد کی بات ہے. اتنی بڑی آنے والی آفت سے بچوں کو خبردار نہ کرنا، خود تیاری نہ کرنا، اس کے لیے فکر نہ کرنا، کتنے بڑے ظلم و ستم کی بات. پھر ایک اگلا ایک پھر ایک اور دھماکہ ہوگا جب قبروں سے لوگ نکلیں گے، ننگے بدن، ننگے سر. حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ننگے ہوں گے؟ کہاں، کہا تو شرم نہیں آئے گی. وا فضیحتا، وا فضیحتا، ہائے ہائے، شرمندگی، بے پردگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس قدر ہیبت کا علم ہوگا کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا. اور اللہ انسانوں کو ایسے پھنسا کے کھڑا کرے گا کہ قدم ہل نہیں سکے گا، پہلو بدل نہیں سکے، یوں نہیں ہو سکے گا، یوں نہیں ہو سکے، ایسے پھنسا کے کھڑا کیا جائے گا. اور اوپر سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, ایک میل کے فاصلے پر, اور پھر جسم سے پسینہ نکلے گا اتنا بدبودار کہ ساری دنیا میں گندی لاشیں جو پڑی ہوں ان میں جتنی بدبو ہوتی ہے اس سے زیادہ ایک مرد عورت کے پسینے سے بدبو نکلے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ, آیا ہم نے کھڑا کر لیا کہ نہیں کر دیا؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, سچا وعدہ قریب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, میرے فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ الملك يومئذ الحق للرحمن, آج تم نے بادشاہ کی بادشاہی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ آج دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم, دیکھو نافرمانوں کے چہرے جھکے ہوئے, خاشعة ابصارهم, نظریں پس, ترهقهم ذلة, چہروں پہ ذلت, ترهقها قطرا, ذلت بھی چاہیے ہے اور چہرے پر تار کول کی پالش بھی ہوئی ہوئی ہے, کالے سیاہ چہرے. کیا سما ہوگا؟ کچھ قبروں سے نکلیں گے, ناعمت لسائها راضیہ, تر و تازہ, حسین, جمیل. کچھ قبروں سے نکلیں گے, خاشعت عاملت ناصبہ, تھکے ویران برباد, کأنما اخشت وجوہهم تطعم من اللیل مظلما, کالی رات کی طرح تاریک نکلیں گے, کچھ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن نکلیں گے. کچھ قبروں سے نکل کر کہیں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہمیں قبروں سے کیوں اٹھایا, کس نے اٹھایا؟ کچھ کہیں گے, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی. کچھ کہیں گے, اے یا لیتھا کانت القاضیہ, اے موت آ جا, تو کہاں مر گئی, آ جا آ جا. کہا جائے گا, نہیں نہیں, ادعو ثبورا کثیرا, آج ایک موت نہیں لاکھوں موتیں پکارو, ختم ختم, کہانی ختم. جا ربک والملک صفا صفا, وہ دیکھو تمہارا اللہ آ رہا ہے فرشتوں کے ساتھ, ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, اوپر دیکھو آٹھ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے, وہ تمہارے سروں پہ چھا چکا ہے. وجیء یومئذ بجہنم, یہ دوزخ آ رہی ہے. ازلفت الجنہ, یہ جنت آ رہی ہے. نضع الموازین القسط, یہ ترازو آ رہا ہے. یہ کیسا ترازو ہے, یہ کیسا ترازو ہے؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی برائی کو تول کے دکھائے گا. اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, پل سرات آ گیا ہے. اور يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, پہاڑ ہٹائے جا چکے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین ننگی ہو چکی ہے. قَاعًا صَفْصَفًا, سیدھا میدان بن چکی ہے. لا ترى فيها عوج, گڑھا کوئی نہیں. ولا امتا, بلندی کوئی نہیں. چٹیل میدان بن چکی ہے, چاروں طرف سے ایک جیسی ہو چکی ہے. اب اللہ آیا, جنت آئی, دوزخ آئی, فرشتے آئے, جنات بھی آئے, انسان بھی آئے, اچھے بھی آئے, برے بھی آئے, ظالم بھی آئے, مظلوم بھی آئے. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوا, میرے بندو, میں تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا, آج تیار ہو جاؤ فصل قضا کے لیے, حساب و کتاب کے لیے. جو جنت میں جائے گا اللہ کا شکر ادا کرے, جو جہنم میں جائے گا اپنے آپ کو لان تان کرے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کھول کھول کے بتایا تھا. پھر ایک بڑے خوف کا عالم ہے, آئے ہائے, جب فرشتے ہر آدمی کو پکڑ کے ترازو کے سامنے لائیں گے, یہ سب سے وحشتناک عالم ہے. یہاں گردن میں ہاتھ دے کر یوں اللہ کے سامنے کھڑا کریں, اللہ تعالیٰ خود براہ راست کہے گا کیا کر کے لائے ہو. ارنی مازا قدم تھا, بتاؤ کیا لائے ہو. ارنی مازا قدم تھا, بتاؤ آج کیا لائے ہو. کہتے ہیں جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو اگر کسی کے پاس ستر نبیوں کا بھی عمل ہوگا تو وہ کہے گا آج میری بخشش نہیں ہو سکتا, اور اس چیخ کو سن کر سارے انسان منہ کے بل زمین پر گریں گے, کہیں گے نفسی نفسی نفسی نفسی, یہاں تک کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نہ میری جان میری جان. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, بس نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس نفسی نفسی. اور اس سارے محشر میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. وہ اس وقت کہیں گے یا اللہ امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. باقی سب بھول جائیں گے. اور بھائی اور بہنوں ہم کیسے ظالم ہیں, جو نہ آخرت میں بھولا نہ دنیا میں بھولا, اسی کو بھلا دیا, اسی کو بھلا دیا. خوشیوں میں بھی بلایا, غمی میں بھی. یہ ساری عورتیں شادیوں پہ مہندیاں کرواتی ہیں, مردوں سے زبردستی مہندی کی رسم کرواتی ہیں. ویسے سارا کشمیر کہتا ہے ہندوستان کے خلاف جہاد تک ہمارا مشن جاری رہے گا. پہلے مہندی تو ختم کر لو پھر جہاد کرنا. مہندی کہاں سے لے کر آئے ہو, ہندوستان سے لائے ہو کہ فاطمہ کو مہندی لگائی گئی تھی, زینب کو مہندی لگی تھی, رقیہ کو لگی تھی, ام کلثوم کو لگی تھی, اما عائشہ کی مہندی ہوئی تھی, زینب کی مہندی ہوئی تھی, ام سلمہ کی مہندی ہوئی تھی, جواریہ کی مہندی ہوئی تھی, زینب بنت جحش کی مہندی ہوئی تھی. کسی اللہ کے نبی کی بیگمات میں سے مہندی رچائی گئی, چار بیٹیوں کی شادی کی, کس کی مہندی رچائی گئی؟ ہائے ہائے, کافر سے نفرت, کفر سے محبت. حالانکہ حکم کیا ہے؟ کفر سے نفرت, کافر سے محبت. الٹا کام, کفر سے محبت, کافر سے نفرت. جس کی وفائیں موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوں, موت کے بعد نبی کو انبیاء کو اپنی پڑ جائے گی, یا اللہ بس میری جان بچا, یا اللہ بس میری جان بچا. تو ماں تو پہلے بھولے گی, باپ تو پہلے بھولے گا, بیوی اور خاندان تو پہلے جدا ہو جائیں گے. اس سارے محشر میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہ یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ بس تو میری امت بچا لے. نہ وہاں بولے نہ یہاں بولے, 23 سال کا نہ کوئی دن نہ کوئی رات ایسا ہے جس میں آپ روئے نہ ہوں امت کے لیے. بے قرار ہو کے روئے, بے قرار ہو کے. اور دنیا سے جانے کا وقت آیا, اللہ کی ملاقات کا وقت ہے, شوق انتہا کو ہے. اس وقت بھی امت کا کیسے خیال آ رہا ہے؟ جبریل اندر آئے, ملک الموت باہر کھڑے ہو کے. ملک الموت اندر نہیں آ سکے. کہا یا رسول اللہ, ملک الموت باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ کی اجازت ہوگی تو اندر آئے. آپ کی اجازت ہی تب ملک الموت اندر آئے. کہا یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا اور آخری موقع ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پوچھ کے جانا اور پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. اب جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا. آپ نے فرمایا, اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی, آپ کو بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو ایسی آنکھوں میں دیکھا, سب آنکھوں سے سوال, تیری کیا رائے ہے, تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے. ہائے, اس وقت آپ نے کہا, اچھا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے, میں پھر جواب دوں گا. جو اس حال میں بھی اپنی امت کو نہ بھولا ہو, جاؤ دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو, آپ کو چھوڑو میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. ان سب کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں, ہر بار اپنے نبی کے سینے پر ہی. انہوں نے اسی کی زندگی کو تار تار کیا ہے. جھوٹی ناموس, جھوٹی عزت, جھوٹی شہرت, نفس کی تسکین, اپنے چسکے مزوں پر انہوں نے اس نبی کی زندگی پر خنجر چلائے ہیں, جو تمہیں کسی حال میں نہ بھول. اللہ, حالانکہ آپ کو پتا تھا میرا حسین شہید کیا جائے گا, آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ اللہ سے کہہ کے آؤ حسین کو تو بچائے, یہ کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے, میں پھر جواب دوں گا, مجھے رہنا ہے کہ جانا. ملک الموت وہیں کھڑے رہے, جبریل واپس گئے اللہ سے جواب لے کر, کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں. فالآن قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ بس اب بلا لے مجھے اپنے پاس. جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جیسا فرشتہ بھی آئے ہائے پکار اٹھا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. وہی گئی، وہی کے سلسلے گئے. اس وقت اگر اللہ کے نبی یہ دعا نہ کرتے، یہ مسئلہ حل نہ کراتے، تو ناچنے والی کا گھنگرو وہ پہاڑوں کو آگ لگا دیتا اور اس امت پر وہی پتھر برستے جو قوم لوط پہ برسے تھے، ان پر وہی آگ برسی جو شعیب علیہ السلام کی قوم پہ برسی تھی، وہ اسی طرح زمین میں دھنسائے جاتے جیسے قارون دھنسا تھا، ان پر ایسی ہوائیں چل جاتی جیسے قوم عاد پہ چلی تھی. دعا دو، دعائیں دو اس کملی والے کو جو پیڑ پہ پتھر باندھتا ہوا امت کے لیے روتا روتا روتا روتا سینے زخمی کر کے چل. آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی اب کھولتی ہے تو اس سے جو آواز آتی ہے وہ آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، گڑ گڑ گڑ گڑ، امت پہ درد اور غم کی. تو ہم سب کے ہاتھوں میں دور ہیں اور سینہ آگے محمد مصطفیٰ کا ہے، اور ہر ہر ہر تیر ادھر ہی جاتا ہے. ونصبنی غرب الرمات تصیبنی محن اشد من السیوف مضاربا، ہر تیر وہیں جا کے لگتا ہے، ہر تیر وہیں جا کے لگتا ہے. اگر وہ دعائیں یہ دعا نہ کر گئے تھے، یہ مسئلہ نہ حل کرا گئے تھے، تو آج زیر و زبر ہو چکے ہوتے ہم سارے. اللہ ہم کو جگہ، چند سیکنڈ باقی تھے زندگی میں سے، تو آپ نے ان کو بھی استعمال کر کے کہا میری امت الصلاہ، نماز نہ چھوڑنا. 95% عورتیں نماز چھوڑ گئیں، 95% مرد نماز چھوڑ گئے. کہا الصلاہ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، غریبوں غلاموں ماتاتوں فقیروں سے اچھا سلوک کرنا، گالی گلوچ نہ دینا. اب عورتیں بھی گالیاں نکالتی ہیں اور مرد بھی گالیاں نکالتے ہیں. سارے دین کو دو لفظوں میں بیان سمیٹ دیا، الصلاح سارے حقوق اللہ بیان کر دیے، وما ملکت ایمانکم سارے حقوق العباد بیان کر دیے. ہائے ہائے، کبھی ملک الموت نہ رویا، نہ رونے والا. جب اس نے ہمارے نبی کی روح کو نکالا تو اس کی چیخ نکلتا، وا محمد، اے ہائے آج جگ محروم ہو. دنیا کا سب سے بڑا حادثہ اللہ کے نبی کا دنیا سے اٹھ جانا. کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا تھا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جو میدان معاشر میں بھی نہ بھولے. جب جن پیٹ سے جننے والی ماں جب کہتی میرا بچہ نہیں، میں نے تمہیں جنا نہیں تو ہے کون؟ ساری زندگی پہلو میں سونے والا خامد کہے تو ہے کون؟ چل نکل، تو میری کچھ نہیں لگتی. ساری زندگی پہلو میں سونے والی بیوی کہے تو ہے کون؟ میں تو تجھے جانتی ہوں، تو کون ہے؟ چل نکل جا. بھائی بھائی کا دشمن بن جائے، بیوی میاں پہچاننے سے منکر ہو جائیں. چلو میاں بیوی کا تو ایک شہوت کا رشتہ ہے، ارے ماؤں کو تو والہانہ عشق ہوتا ہے اولاد سے، انہوں نے پیڑ سے جنا ہوتا ہے. ماں کہہ دے تو ہے کون، میں نے تجھے جنا ہی. اس وقت ایک ہستی یوں کہہ رہی ہو، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا. ہم کیسے ظالم ہیں، اسی بھی وار کیے جا رہے، اسے بھی. تو بھائیو بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں. اللہ اس کے رسول کو منانا اپنی زندگی میں داخل کرو. کیا کر رہے ہو بھائیو؟ اے وا اے بہار اگریں است بہار، اے وا اے بہار اگریں است بہار. اگر اسی کا نام زندگی ہے کہ بنگلے کوٹھیاں کاریں زیور سونا چاندی، تو پھر ہائے ہائے ہائے ہائے، اسی کا نام زندگی ہے اسی کا نام عزت ہے، اسی کا نام کامیابی ہے. تو بعض آئے ہم ایسی عزتوں سے، ایسی کامیابیوں سے، جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، بگڑیوں اور عہدوں پر، جہاں معیار قائم کیا جا رہا ہو زیور اور کپڑا. تو بھائیو بہنوں، ہمیں ہم نے آخرت کا راہی بن کے چلنا ہے، اور یہ تربیت سے ہوتا ہے، بن تربیت کے نہیں ہوتا، تقریر سے نہیں، کتاب پڑھنے سے نہیں. تربیت، تربیت کی سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، سب سے پہلا جو اسکول ہے، وہ ماں ہے. اسکول تو نہیں سارے سلاٹر ہاؤس، یہ تو پیسے کمانے کے لیے کھولے ہیں. ان کی بلا سے کوئی انسان بنے ان کو تو فیس چاہیے. ماں، عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کو فارغ کیا ہے. کیوں؟ صرف روٹی پکاتی رہے. روٹی پکانا تو شرم خامن کی، عورت کے ذمہ ہی کو نہیں. فارغ کیوں کیا ہے؟ تربیت ذمہ لگائی ہے. ماں باپ پہلا مدرسہ ہیں، ان میں سے ماں زیادہ، اس لیے مہر رکھا گیا. مہر کیا چیز ہے؟ یہ قیمت ہے کسی کی بیٹی کی. سات زمینیں سونا بناؤ تو کسی کی بھی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ جھونپڑی میں رہنے والے کی بیٹی ہو، محل میں رہنے والے کی بیٹی کی قیمت کوئی نہیں. انمول چیز ہے، انمول. تو مہر کس لیے پھر؟ 5,000, 5,00,000, 50,000. یہ مہر ایک علامت ہے کہ تو نے اس لڑکی پر مرتے دم تک اب تو نے خرچ کرنا ہے، تیرے ذمے ہے. یہ ایک علامتی چیز ہے کہ تیرے ذمے ہے موت تک اس کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، اسے گھر بٹھا کے تو نے کھلانا ہے. اللہ نے عورت کو مقام بخشا. عرب کے ہاں عورت انتہائی گھٹیا چیز تھی. یہودیوں کے نزدیک دائم تھی عورت، دائم. عیسائیوں کے نزدیک عورت صرف شہوت پوری کرنے کا آلہ، اس کے سوا کچھ نہیں. اور عربوں کے ہاں عورت ایک عیب اور عار، زندہ ہی دفن کر دو، جان ہی چھوٹے، بیٹیوں کو زندہ لگا کر دفن کر دیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وجود بخشا تو اپنے نبی کو بیٹیاں دیں، بیٹے اٹھا لیے، بیٹیاں دیں. ایک بری رسم عمل سے ختم کی. چار بیٹیاں، بیٹے ہوئے سارے واپس. عرب عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے. تمہارے کشمیر والے بھی بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے. میں روز بیان میں کھپتا رہا ہوں، بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج ڈالو، بہنوں کو حصہ دو. جو باپ اپنی بیٹی کو حصہ دے کے نہ مرا، اسے کوئی نماز روزہ اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا. جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کو باپ کی، ماں کی وراثت میں سے حصہ نہ دیا اور کھا گئے پی گئے، تو کوئی نماز روزہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا. تو اللہ نے پہلا کام عورت کو یہ دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں حصہ دیا، اور عورت کا حصہ پہلے ذکر کیا، مرد کا بعد میں ذکر کیا. عورت کے حصے کو اصل قرار دیا، مرد کے حصے کو اس پہ قیاس کیا. للذکر مثل حظ الانثیین میں یہ آیت کا ظاہر ایک سوال پیدا کرتا ہے. عورت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کو کتنا ملے گا، تو اللہ کہتا ہے للانثی مثل نصف حظ الذکر، عورت کو دو لڑکے کا آدھا. لیکن قرآن نے یہ سوال اٹھایا، لڑکے کو کتنا دے، جیسے لڑکے کا حصہ ہی کوئی نہیں، لڑکے کو کتنا دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے. گویا بیٹی کا حصہ تو ہے ہی، اس کے مطابق بیٹے کو جو میاں بیوی کے حقوق بیان کیے، تو پہلے عورت کا حق بیان کیا، پھر مرد کا حق بیان کیا. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ولہن مثل الذی علیہن، جیسے عورتوں کا تم پر حق ہے ایسے ہی تمہارا عورتوں پر حق ہے. ہونا یوں چاہیے تھا، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے مرد کی فوقیت کے لحاظ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو بحال کرنے کے لیے فرمایا ولہن ان بیویوں کا تم پہ حق ہے مثل الذی علیہن جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے. بے شک وللرجال علیہن درجہ مرد کو عورت پہ فوقیت حاصل ہے لیکن حسن اخلاق میں معاملات میں مودت محبت خدائی کے دعوے دار بن گئے. یہو لمن یشاء اناثا خدائی کے دعوے دار بن گئے. اللہ کا کرنا ہے جس کو چاہوں بیٹیاں تو کتنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے اس لعنت کو ختم کیا جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے منہ نہ چڑھایا برا نہ منایا خوشی سے استقبال کیا خوشی سے خرچ کیا. تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کو زمرد کے پر ہوتے ہیں جو ماں اور بیٹی پر پروں کو پھیلا کر کہتا ہے اے بچی تو بھی کمزور ہے تیری ماں بھی کمزور ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مددگار بن جائے گا. بہن کی شکل میں عورت کے مقام کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بہنیں عطا فرمائیں یا دو بیٹیاں عطا فرمائیں وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا رہا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے بیاہا ان کی ڈولی کو اٹھایا اور ان کے سسرال چھوڑ کے آیا پھر شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا ان کا خیال کرتا رہا اور کرتے کرتے مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بکم الامم یوم القیامہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے دینے والی ہو جو محبت کرنے والی ہو کیونکہ میں قیامت کا دن چاہوں گا کہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر کرو. 1799 میں ایک بدبخت آیا تھا انگلستان میں اس کا نام تھا مالتھوس. اس نے کہا تھا آبادی بڑھ رہی ہے بچے گھٹاؤ روٹی کہاں سے پوری ہوگی اور اس کے پس پردہ زنا کو عام کیا گیا. آبادی گھٹاؤ روٹی کہاں سے کھائیں گے. میں یوں کہا کرتا ہوں ایک سکول ماسٹر کو تو پتا ہے کہ میرے کلاس میں 30 لڑکے آتے ہیں 31 نے تو ہیڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ بس اس سے زیادہ لڑکے میرے کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتے. ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے سکول میں 300 لڑکے پڑھ سکتے ہیں 301 نہیں پڑھ سکتا. مل والے فیکٹری والے کو پتا ہے میرے پاس 200 مزدور 500 مزدور کام کر سکتے ہیں 502 510 کام نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے بس اتنے سے زیادہ نہیں. صرف اللہ ہی رہ گیا آج کے زمانے میں جس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے پاکستان میں میرپور میں کتنے پیدا کرنے ہیں لہٰذا ہم اللہ کو مشورے دے رہے ہیں تھوڑے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی بھیجتا جا رہا ہے. ہم تجھے سمجھاتے ہیں بچے تھوڑے ہی اچھے کم بچے خوشحال گھرانہ چھوٹا خاندان زندگی آسان. مجھے ایک آدمی نے خط لکھا وہ یہ لفافے پہ لکھا ہوتا نا چھوٹا خاندان زندگی آسان تو اس نے کاٹ کے لکھا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. یہ بچاؤ دو بچے ہوں ہیں دو ہوں اور دونوں ہی نافرمان نکلیں اب کیا کرو گے. اب دو ہوں بیٹی شادی ہو کے باہر گئی بیٹی کی شادی ہوئی وہ بیوی کا ہو کے رہے گا تم کہاں کیسے زندگی گزارو گے. اب مر گیا پیچھے نسل ہی کوئی نہیں. میرا دوست صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کا یار ماں بھی بڑے پیسے والی باپ بھی بڑے پیسے والی تو میری اس کی کوئی ملاقات ہوئی کالج سے بچھڑنے کے بعد کوئی 25 سال کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ایک دوست ہے اسلام آباد میں ہے وہ آپ کا نام لیتا رہتا. میں تو بھول گیا تھا ذہن سے نکل گیا تھا. وہ کہتا وہ میرا دوست ہے میرا یار ہے ہم کالج کٹھے پڑھتے تھے. میں کہ یار مجھے تو یاد نہیں آ رہا. کہا جی اس کی زندگی بڑی خراب ہو چکی ہے بہت خراب ہو چکی ہے آپ برائے مہربانی ضرور اس سے ملے. میں نے کہا ملا تو ملانے جانا تھا تو بارش ہو گئی اجتماع سارا بکھر گیا تو ملاقات بیچ میں رہ گئی. تو جمعے کے قریب بادل چھٹ گئے اور خشکی ہو گئی، تو پھر مجمع اکٹھا ہو گیا نماز کے لیے. تو میں اپنا ایسے مصلی اٹھایا اور جگہ تلاش کرتا کرتا کرتا کرتا ایک جگہ جا کے مصلی بچھایا. اس کو بھی کوئی لے کے آیا تھا اجتماع میں نماز پڑھانے، جب میں نے سلام پھیرا تو میرے الٹی طرف بیٹھا ہوا. پہلی نظر تو 25 سال پیچھے گئی کہ وہی ہے، لیکن اس کا حلیہ ایسا خوفناک تھا، میں نے کہا اگر میں نے اس کو سلام بھی لیا تو لپڑ مارے گا مجھے. بالکل انگریز بنا ہوا، بندے پہنے ہوئے ادھر کانوں میں بندے، اور عجیب سا اس کا حلیہ. مجھے جرت نہ ہی پوچھنے کی کہ تم احمد ہو. جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے ایک لڑکے سے کہا، میں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ تمہارا نام احمد مصطفیٰ ہے؟ اگر وہ کہے یہی ہے تو پھر اس کو کہنا تمہیں طارق جمیل بلاتا ہے. تو وہ گیا اس کے پاس، کہا جی آپ کا نام احمد مصطفیٰ؟ کہنے لگا ہاں. کہا وہ طارق جمیل بولا رہا. کدھر ہے کدھر ہے؟ وہ سامنے. وہ بھاگ کے آیا، کہنے لگا یار میں نے سنا ہے تو تبلیغ میں کوئی بڑی بگ شاٹ بن گیا ہے. میں نے کہا نہیں میں چھوٹی سی شاٹ ہوں، بگ کوئی نہیں. تو یہاں سے پھر ہماری دوبارہ دوستی ہوئی. پھر وہ ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو خیر ہم نے اللہ کا فضل اس محنت کے اس کا چلا لگا، چلے کے بعد اللہ نے اس کو ہر عیب سے نکالا، پکی توبہ کی اس نے، اسی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. تو میں گیا تعزیت کے لیے، جنازے سے فارغ ہو کر گھر گیا. تو گھر بھرا تھا، اس کی والدہ کو پتا چلا کہ طارق جمیل آیا تو اس نے مجھے اندر بلوا لیا. تو مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی، کہنے کہ بیٹا احمد کہا کرتا تھا میرا ایک ہی یار ہے طارق جمیل، جس نے مجھے صحیح راستہ تو بتایا، جو میرا صحیح خیر خواہ ثابت ہوا. پھر کہنے کہ بچے میں نے اپنے خاوند کی منتیں کی تھیں کہ ایک بیٹا بیٹی کوئی انسانیت نہیں ہے، اولاد زیادہ ہونی چاہیے، کوئی بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. وہ برگیڈیئر تھا فوجی، ویسے ہی ایڑیاں مار مار کے دماغ ان کا کہاں چلا جاتا ہے. ان کہنے لگے بس بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، کہ دیکھ آج ہماری نسل ختم کر کے چلا جائے. اور پھر دونوں میاں بیوی ایک رات میں جو سوئے تو سو ہی گئے، دونوں ہی مر گئے، اور ان کو کروڑوں روپے کا گھر کینٹ میں ویران پڑا ہے، وارث کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ جائیداد ہے اور وارث کوئی نہیں. ایک بہن تھی وہ ایسی دل برداشتہ ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے آسٹریلیا چلی. میرا ایک چاچا مرحوم فوت ہو گیا، ان کے قدرتی دو تھے، ان کے ہوئے ہی دو نا. تو ہماری چاچی وہ زندہ ہے بیچاری، وہ کہتی ہے انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں میں، انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں، سمجھو اللہ کرے کسی کے دو نہ ہوں. بیٹی اپنے سسرال، بیٹا لاہور میں اپنے کام، وہ کیڑی دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزارتی ہے، نوکر اس کو دیکھنے والے ہیں، بیٹے کو دنیا کا نظام ہے تو اس کو فرصت نہیں. بیوی اپنے خاوند کے گھر ہے تو وہ دیواروں کے ساتھ تنہا تنہا بیٹھی ہوتی ہے. یہ باطل ہمارے ساتھ چال چل گیا. اور رازق تو اللہ ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہاں اسکول خالی ہو رہے، بچوں کے اسکول ہر سال بند ہو جاتے ہیں، بچے نہیں پیدا ہو رہے. انہوں نے انعام لکھا ہوا، آسٹریلیا میں گیا 600 امریکن ڈالر انعام تھا اگر کوئی لڑکی بچہ پیدا کرے، بچہ یا بچی نہیں چاہیے. جرمنی گیا تو وہاں انعام تھا، جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اس کو 600 مارک انعام دیا جائے گا، ساتھ وظیفہ لگائے، جتنے بچے بڑھیں گے اتنا وظیفہ بڑھے گا ان کو. کیوں کہ وہاں شادی کوئی نہیں، اکیلی لڑکی پہ مصیبت ہے، خاوند کا ساس کوئی نہیں، وہ کیسے بچے سنبھالے. ہمارا ہاں ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خاندان ملا ہے، ہم پر باپ کا سایہ، ماں کا سایہ، ساس ہے، خالہ، پھوپھی، بہنیں. اس لڑکی نے تنہا چلنا ہے، پھر اوپر سے عیاشی، تو ہلاک ہو کے رہ گئی. میلوں سفر کرتے ہیں یورپ میں، گاڑیاں خالی جا رہی، ایک جا رہی، دو جا رہے ہیں، 100 گاڑیوں کے بعد بھی کوئی گاڑی نظر نہیں آتی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہو. ہمارا تو اللہ کا فضل ہے، اب بھی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، کئی دفعہ ڈگی میں بیٹھے ہوئے، جھولی میں بیٹھے ہوئے. تو شکر ہے ہمارے لوگ اکثر ان پڑھ ہیں. یہ سر مالدار جو ہے نا، مالدار، یہ ان پر بربادی آئی ہے. تو ہو ایک مل ہے، تو آگے بیٹے چار ہو جائیں گے، تقسیم کیسے ہوگی؟ غریب تو کہتا شکر ہے چار مزدور آ گئے، چوتھا پانچواں گیا، وہ جی شکر ہے جی دس بچن سارے کما گے جی ان شاء اللہ. یہ ایسے بیچ میں بات آ گئی دودھ پلانے پہ اجر، درد ذہ پہ اجر، دودھ پی کے فارغ ہو بچہ تو ماں کو کہا جا رہا ہے چل نئے سرے سے عمل کر، تیرے پچھلے سب معاف ہو گئے. اور کوئی بچہ حافظ بنے، کوئی نیک بنے، کوئی تہجد گزار بنے، کوئی عالم بنے، کوئی صحیح سچا تاجر بنے، کوئی خدمت گزار ڈاکٹر بنے، کوئی ہمدرد بنے غریبوں کا، سارے کھاتے کھل گئے، مرنے کے بعد بھی باپ کو اجر جا رہا ہے، ماں کو اجر جا رہا ہے، ہوئی ایک اور نکلے وہ بدماش. ہائے ہائے ہائے، بس گورے کی غلامی جو کرنی ہے. یس جی بالکل، جی بالکل. تو بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام بخشا. بارہ بجے؟ اچھا گیارہ. ہاں البتہ عورت کو مرد کا بھی حق سمجھایا. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میرے خاوند کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے خاوند کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو اور زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، پھر تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام بخشا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری خدمت کا کون حقدار ہے زیادہ؟ کہا تیری ماں. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تیری ماں. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد بھی تیری ماں. یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تیرا باپ. تین دفعہ ماں کو کہا، چوتھی دفعہ باپ کو کہا، اور ماں کے قدموں میں جنت کو بتایا. اور آپ نے فرمایا جو صبح صبح اٹھ کے ماں باپ کی زیارت کر لے، نہ کھلائے نہ پلائے نہ حال پوچھے، صرف یوں جا کے دیکھ لے کمرے میں، تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے ان کے لیے کھل جاتے. صرف دیکھنے پہ اتنا اجر ہے، دیکھ لینے پر صرف. یمن سے ایک نوجوان ہے کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے آیا ہوں، ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. اچھا یا پھر ان کو ایسے ہی ہنسا کے آ جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہے، تیرا جہاد یہی ہے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں کے سامنے باپ کے سامنے اف، ہماری زبان میں اما نے پکارا، بیٹے کو پکارا، ہر وقت بلاتے ہی رہتے ہیں. یہ جو ہے اس پر بھی ساری نیکیاں برباد. اور کیا کہا؟ واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ. جناح تو پر کو کہتے ہیں، ذل ذلت کے پر بچھا دو. یہ جو آیت ہے نا اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھا، اس آیت کو میں شکار سے سمجھا. اب نہیں کھیلا، پہلے کالج کے زمانے میں شکار کھیلتے تھے. جو ہمارا جو علاقہ ہے وہ دریائے راوی کے قریب ہے، تو راوی کے کنارے کے ساتھ ساتھ جنگل، سارے دریاؤں کے ساتھ جنگل ہوتے تھے، اب آبادیوں کے جنگل ہوتے. تو جب ہم چھوٹیوں میں گھر آتے تھے تو آٹا اور گھی اور سب کچھ ڈالا اور ساتھ نوکروں کو لیا اور بندوق لے کر جا کے جنگل میں ڈیرے ڈال دیتے تھے. تو آٹھ آٹھ دن جنگل میں پڑے رہتے تھے، صبح نکلے سارا رات تک شکار کھیل کھیل، تیتر کام طور پہ، بیچ میں کبھی سور آ جاتے تو ان کو بھی مارنے کا ایک شغل ہو جاتا، پر عام تو ہم تیتر کا شکار کھیلتے. اور دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے تو جنگل میں خود رہو، پھلیاں ہوتی تھی، پھلیاں ان میں یہ مٹر کی طرح دانے ہوتے تھے، وہ پھلیاں توڑ کے اس کے دانے نکال نکال کے کھا لیتے. اور جنگل دریائے راوی کے دائیں بائیں تھا، ادھر بھی جدھر بھی تو آگے جا کے راوی کا پانی پی لیتے. تو یہ ہمارا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. اور رات کو شام کو واپس آ کر ساٹھ ستر تیتر، سو تیتر، پھر وہ بھونے کھائے، بس یہ ہماری. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا تو گرتا تھا، تو جب بھاگ کے جاتے ذبح کرنے تو ایسے پڑو تھا، پر یوں سر یوں اور ٹانگیں ایسے بے بسی سے, وہ بے بسی سے پڑا ہوا ہے بے بسی سے, اور زبان حال سے کہہ رہا ہے اب جو مرضی, الٹی چھری چلا سیدھی چھری چلا, اب تو تیرے بس میں ہوں, اب مرضی میرے سیاد کی جو کرے ہیں. تو میں اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پڑھتے میرا ذہن ایک دم ادھر اس تیتر کی طرف گیا جو ہمارے چھرے سے گرتا تھا اور یوں پڑا ہوتا تھا. یہ تعبیر ہے یہاں کہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے ایسے ذلت سے پڑ جاؤ جیسے زخمی پرندہ کر ایسے گر جاتا ہے, جناح ذلت پر ذلت کے ساتھ. پرندہ تو بے بسی کی وجہ سے ہوتا ہے نا, وہ چاہے تو اڑ جائے. آقا من الرحمہ, یہ شرط لگائی من الرحمہ, کہ تیرا ذلیل ہونا محبت کی وجہ سے, ماں باپ کا تیرے پر حق ہے اس حق کو سمجھنے کی وجہ سے ہو, رحمت کی وجہ سے ہو, نہ کہ بے بسی کی وجہ سے. وہ پتا چلا نا, ہدہد کو پتا چلا میری غیر حاضری لگ گئی, وہ پرندوں نے کہا تیری خیر نہیں, یا تو تو ذبح ہوگا یا تیری خوب ٹھکائی ہوگی. آگے وہ ہے بھی بڑے تان پان کا, اس کو تو ایک تھپڑ ہی کافی ہونا تھا, اتنا سا تو پرندہ ہدہد ان کا لے بھی مارے گئے, اب کیا ہوگا. ان کا تو ابھی خیر منا, تو ہدہد جب آیا نا دربار میں تو اس نے وہ کام کیا جو اللہ قرآن میں بتا رہا. اس نے جاتے ہی یوں اپنے پر پھیلائے اور ٹانگیں یوں کر دی, پر یوں کر دیے, اور ایسے بے بسی سے جو دیکھا نا سلیمان علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سارا غصہ ہی ختم ہو گیا. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں ہو جاؤ. ماں کی شکل میں عورت کو یہ روک دیا. ہر نسبتوں سے جو عورت کا روپ بنتا تھا اس کو قیمت دی اللہ تعالی. اس کے بعد پھر کا تو گھر میں بیٹھ اور کیا کر, نسل کو تیار کر. نسل کی تیاری تیرے ذمہ ہے. کن بنیادوں پہ تربیت کرنی ہے؟ سورہ لقمان کا ایک رکوع ہے جو ہر ماں کو یاد ہونا چاہیے, ہر باپ کو یاد ہونا چاہیے. ساری چیزوں سے فارغ کر دیں, ساری چیزوں سے فارغ کر کے گھر بیٹھایا, اب کیا کرنا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی چیز جو ان کے دل میں اتارنی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ پہلا سبق دینا, صرف زبانی نہیں اس کے حقائق کے ساتھ. چنی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, وہ لا الہ الا اللہ اندر اترے یقین مثلِ خلیلاتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. وہ اللہ کا یقین اور توکل اور اعتماد, اور لا الہ الا اللہ اپنی حقیقت بن کر, حقیقت بن کر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. یہ پہلا سبق ہے بیٹا, اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی سب کچھ. یہ بڑا آسان ہے کیونکہ چھوٹا بچہ اس وقت بالکل معصوم ہوتا ہے. آپ اس کے ذہن پہ جو لکھیں گے وہ نقش ہو جائے کہ اللہ سے تعلق جوڑ, اللہ سے مانگ. یہ نام سنا آپ نے, بختیار خواجہ بختیار کاکی جیسل میں کاکی بختیار قطب الدین کاکی. کاک کہتے ہیں عربی زبان میں روٹی کو, کاکی. تو ان کو کاکی اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مدرسے سے پڑھ کے آتے تو اما سے روٹی مانگتے ہوئے کہتی بیٹا اللہ سے مانگ, اللہ دیتا ہے ماں باپ نہیں دیتے. اب تم اپنے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہو تو بیٹا کماؤ گے تو کھاؤ گے, نہیں کماؤ گے تو کہاں سے کھاؤ گے. ان بیچاروں کو پہلا دن بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, پیسے کا غلام بنا دیا. فلانے کا بیٹا انگلینڈ چلا گیا, بڑی کمائی کر رہا, تو بھی کوشش کر تیرا بھی ویزا لگ جائے. چلے کے لیے کہو تو ماں باپ کا حق سناتے ہیں, اور انگلینڈ کے لیے کہو تو لے جاؤ دعا کرو جی کوئی وظیفہ بھی دسو جلدی ویزا لگ جائے گا. ایک اردن سے انجینئر آیا, چار مہینے لگانے, بیچ میں سے لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے. اس نے بی بی سی کا چار مہینے جماعت میں لگانے آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے طلاق دے دے بچے ساتھ لے جائیں. اللہ کی طلاق کے بعد بھی تجھے چار مہینے تو لگی جائیں گے, تو چار مہینے میرے لیے صبر کر لے. کہنے نہیں بس مجھے طلاق دے بچے ساتھ لے جائے. تم نے ماں باپ سے بات کی کہ چار مہینے کے لیے جانے کے؟ وہ کہنے کہ ماں باپ کی خدمت تو سب سے بڑی عبادت ہے, تو ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتا ہے. چپ ہو گیا آدمی, سمجھدار تھا, اس کو ترکیب سوجی. کچھ دن گزرے تو آ گیا ایک لفافہ لے کر, بیوی سے کہنے لگا کویت سے آفر آئی ہے، 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، اردن بھی ہماری طرح غریب ملک ہی ہے، میرا سفر ہوا ہے وہاں، کہنے لگا 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، تو میں تو سوچ رہا ہوں انکار کر دوں کہ تمہیں چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، وہ کہنے لگا تم چلے جاؤ کوئی بات نہیں، 3 سال کا ہے تو جلدی گزر جائیں گے. تو ماں پہ بھی بیٹھے تھے، ان کا چلو پھر اب ماں باپ کا کیا کروں، ماں باپ کی خدمت بھی تو میرے ذمہ ہے. تو فوراً ماں پہ بولے بیٹا ہماری خیر ہے، تو چلا جا، ہمارا اللہ وارث ہے، ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں، تیرے بچے کا مشغول بن جائے گا. ان کا یہ بہت اچھا بہت اچھا. تو گیا وہاں مدینہ الحجاج مرکز ہے مسجد کا، وہاں جا کے ان کو کہا میرے ویزے کا بندوبست کرو، سارا کر کروا کے آگے کرنے کا، مجھے پتا چل گیا تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں، تمہیں میرے پیسے سے محبت. میں نے آخرت بنانے کے لیے 4 مہینے کہے تو تم نے حقوق جتائے، تم نے طلاق مانگی. 3 سال کویت کے لیے سنائے تو تم نے کہا میں میرے بھائی وقت گزر جائے گا، اور ماں باپ نے کہا ہمارا اللہ وارث ہے، تو مجھے پتا چل گیا یہاں صرف پیسے والا قصہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ماں باپ کی شفقتیں اصل میں دنیا کے لحاظ سے ہو گئی ہیں، ماں باپ بیوی جائیداد یہ ساری کی ساری یہ شفقتیں ہیں، یہ صرف دنیا کی نسبت سے ہو گئی ہیں. اس کے لیے جدائی برداشت کرنا بھی آسان، اس کے لیے تکلیف بھی آسان، اس کے لیے دکھ سہنا بھی آسان، اس کے لیے کمیاں سہنا بھی آسان، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہو تو پھر بڑا مشکل، پھر بڑا اوکھا. تربیت نہیں رہی، بیٹا اللہ سے مانگ، روٹی اللہ دیتا ہے، ماں باپ نہیں دیتے، اس کو مسلح پہ کھڑا کر دیتی اور خود پیچھے تاک میں روٹی رکھ دیتی. جب وہ سلام پھیرتے کہتے دیکھو بیٹا وہ اللہ نے تمہیں روٹی دے دی. یہ ان کا روز کا کام، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ سے مانگ. ایک دفعہ ایسا ہوا وہ کہیں کام گئیں اور وہاں دیر ہو گئی، بچہ گھر آ گیا، اب وہ وہاں بیٹھی رو رہی یا اللہ اب کیا بنے گا، پہلے تو میں رکھ دی تھی، اگر آج روٹی نہ ملی تو یا اللہ میری تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے، یا اللہ میرے بچے کا تو ہی وارث ہے آج. اب بچہ آیا، اس نے دیکھا گھر میں ماں نہیں، وہ تو روز ماں سے سنتا تھا اللہ دیتا ہے، تو اس نے اسے اپنا آ کے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو تر و تازہ روٹی پڑی ہوئی، اس نے اپنے مزے سے کھائی، کھیل میں لگ گیا، ماں آئی، اب وہ تو سہمی ہوئی، بیٹا روٹی کھا لی؟ کہاں کھا لی، آج کی روٹی بڑی مزیدار تھی. یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، یہ سبق سکھانا لا الہ الا اللہ. دوسرا سبق اللہ نے اضافہ کیا، لقمان نہیں بولے، اللہ بولے، وصینا الانسان بوالدیہ، ہاں ماں باپ سے حسن سلوک ہے، کیسا، انشکر لی ولوالدی، جیسے میرا شکر ادا کرتے ایسے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. یہ دوسرا سبق ہے، چونکہ باپ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنا حق جتلانا بتانا ذرا ممکن ہے، وہ ایک حیابیش میں حائل ہو، تو اللہ نے اس کو شامل کر کے سبق مکمل کیا کہ دوسرا سب زندگی کا سبق ہے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو. تیسری بنیاد کیا ہے، یا بنی انہا ان تق مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے آخرت آ رہی ہے، نیکی اور بدی ہے، ایک رائی کے برابر نیکی ہے تو جزا ہے، برائی ہے تو سزا ہے. یہ احساس پیدا کرنا، نیکی اور بدی کا شعور پیدا کرنا، اور آخرت کی جزا سزا کا شعور پیدا کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ، چوتھا سبق، بیٹے نماز پڑھ. پانچواں سبق، وامر بالمعروف، بھلائی پھیلا. ونہ عن المنکر، برائی کو مٹا. چھٹا سبق، واصبر علی ما اصابک، صبر کو زندگی کا زیور بنا، صبر کو زندگی کا زیور بنا. ان ذلک من عظم الامور، یہ بڑی اونچی دولت ہے. اب یہ بنیادیں بتا رہا ہوں جس پر اللہ کہہ رہا اپنے بچوں کی تربیت کرو. ایمان، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا، ان کی محبت دل میں بٹھانا، ان کی عظمت بٹھانا، ان کے طریقوں کو بتانا. اوہو، ہم پہ بڑا اللہ کا احسان ہے جس نے ہمارے اندر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جڑ لگا دی. میں ایک دفعہ بیمار ہوا، میری کمر میں درد ہوا سن 2000. مجھے ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے چارپائی پہ لیٹو، تو مجھے مجبوراً 2 مہینے گھر رہنا پڑا. چھٹیاں تھیں، گاؤں میں تھا، سارے بچے اس کٹھے، تو میں نے سب بچوں کو اکٹھا کر کے نا ان کو تعلیم کروانی، تو اس کے ساتھ میں ان کو نبیوں کے قصے سنا تھے. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانا شروع، روزانہ 1 گھنٹہ ان کو میں کہانی کے انداز میں حضور کی سیرت سناتی. تو شوق سے سارے خاندانوں کے بچے، میرے بچے، بھائی کے بچے، سارے اکٹھے ہو کے سنتے. جس دن میں نے ان کو حضور کی وفات سنائی، تو میرا بھتیجا تھا اس وقت 5 سال کا تھا، بڑا بیٹا، میرے بھائی کا بڑا بیٹا، 5 سال، ویسے ماں کی گود میں بیٹھا سن رہا تھا. جب میں نے واقعہ سنایا کہ ہمارے نبی کیسے انتقال ہو، تو اپنی ماں کے گلے سے رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا ہمارے نبی کیوں فوت ہو، ہمارے نبی کیوں فوت ہو. اتنا رویا وہ بچہ کہ سارے چھوٹے بڑے رو پڑے. وہ یہی کہتا جا رہا ہمارے نبی کیوں فوت ہو گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گیا. مجھے اس دن اندازہ ہوا اللہ کی اس نعمت کا کہ وہ کتنا کریم رب ہے جس نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی جڑیں ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اتار دی. تو اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانا، آپ کے واقعات سنانا، آپ کے احسانات سنانا. میں جانتی کوئی نہیں، وہ بس وہ انگریزی آئدہ پڑھ کے آتا ہے، انگریزی کی نظمیں پڑھ کے آتا ہے، ماں بھی خوش ہو کے سنتی ہے، ابا بھی خوش ہو کے سنتا ہے، آر اے ٹی ریٹ اور سی اے ٹی کیا پتہ نہیں. یہ تو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، آر اے ٹی ریٹ، چوہے بلے پڑھتے رہے ہم تو، ایف اور ایپل، بی فار بال. خدا کے بندو، وہ خود کھانے پینے والے، ایف اور اللہ بھی تو ہو سکتا تھا. نہیں، چوہے بھی کھانے ہیں تم نے، کھانے والی مخلوق. اللہ کے نبی کی ہم ان کو سیرت سنائیں، زندگی سنائیں، آپ کی بیٹیوں کے نام یاد کرائیں، بچوں کے نام یاد کرائیں، حضور کی بیویوں کے نام یاد کرائیں. آپ کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے، موجود ہے. صرف ایک چیز دیکھو، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. تو باقی زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دیا، ان کو یاد ہے ہمارے نبی کا نسب نامہ، بچوں کو یاد کرایا ہے. میں کہا بیٹو یہ چیزیں یاد کر، تمہارے پیسے تو ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، تمہاری یہ چیزیں ہماری قبر میں بھی آئیں گی. اللہ کے نبی کی عظمت محبت بٹھانا دلوں میں. اے فار ایپل، بی فار بال، خدا کے بندو وہ خود کھانے پینے والے، اے فار اللہ بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں نہیں سیو بھی کھانے ہیں تم نے، کھانے والی مخلوق، اللہ کے نبی کی ہم ان کو سیرت سنائیں، زندگی سنائیں، آپ کی بیٹیوں کے نام یاد کرائیں، بچوں کے نام یاد کرائیں، حضور کی بیویوں کے نام یاد کرائیں، آپ کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے، موجود ہے. صرف ایک چیز دیکھو، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. تو باقی زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دیا، ان کو یاد ہے ہمارے نبی کا نسب نامہ، بچوں کو یاد کرایا ہے، میں کہا بیٹو یہ چیزیں یاد کرو، تمہارے پیسے تو ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، تمہاری یہ چیزیں ہماری قبر میں بھی آئیں گی. اللہ کے نبی کی عظمت محبت بٹھانا دلوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ساری قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. جس عظمت سے اللہ نے اپنے نبی کو بیان کیا، وہ عظمت اپنی اولاد کے اندر بٹھانا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. تو یہ توحید، چونکہ توحید رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہے، اللہ سیدھا کسی کو ملتا نہیں، بواسطہ محمد مصطفیٰ ملتا ہے، اس کے سوا کسی کے لیے دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. ابو لہب چچا ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، دفع کرو جہنم میں ڈالو. بلال غلام ہے، آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو آپ کی زندگی کامل اکمل نمونہ بن کے موجود ہے. ام جمیل بنو امیہ کی سردار عورت، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی آگ میں جائے، اس کی بیوی بھی جائے. ام ایمن حبشی عورت، حمش حبشی، اس کا نام تھا برکت، حبشی عورت، بدصورت عورت. آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو ام ایمن کے ساتھ شادی کر لی. اس فضیلت کو سن کر حضرت زید نے شادی کی، اس سے حضرت اسامہ پیدا ہو. تو ہمارے مرد و عورتوں کے لیے نمونہ مستورات، ان کی بیٹیوں کی سیرت پڑھیں ہماری مستورات. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا لسن کا احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کوئی خاتون ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں. تو دیکھو وہ کیسی تھیں. اور اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی وہ صرف اس لیے کی کہ عورتوں کے سامنے 10-12 نمونے آ جائیں، کیونکہ مرد مضبوط ہوتا ہے اس کو اپنانا چیز کا آسان ہوتا ہے، عورت کمزور ہے، یہ ماڈل میرے بس کا نہیں، اچھا یہ دیکھ لو، اچھا یہ دیکھ لو، اچھا یہ دیکھ لو، اچھا یہ دیکھ لو. 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 15 نمونے سامنے کر دیے ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلو جنت ہے. ہمیں کہا یہ میرا نبی ہے اس کے پیچھے چلو. اور بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرے نبی کی بیویاں، ان کے پیچھے چلو. یہ آپ کے شوق کی شادیاں نہیں تھیں. اگر آپ کو شوق، ایک حدیث میں نے پڑھی، مجھے بھی یاد نہیں کہا، مالی فی النساء من حاجۃ، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں ہے. حبب من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، النساء، عورتیں. عورتوں سے مراد یہاں بیویاں ہیں، بیویاں. مجھے میری بیویوں سے محبت، یہ مراد ہے. النساء سے مراد عورتیں نہیں، النساء سے مراد اپنی بیویاں ہیں، مجھے اپنی بیویوں سے محبت. اور آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اب عمل سے ثابت ہے. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ 40 سال تو بڑھاپا ہوتا ہے، عورت کا تو 40 سال میں بڑھاپا ہوتا ہے. اور آگے دو نکاح ہو چکے ہیں، ہر نکاح سے اولاد ہے، ہر نکاح سے اولاد ہے، یہ تیسری شادی ہے، اور آپ 25 سال کے ہیں، اور 25 سال میں ایسے حسین ہیں کہ دنیا میں ایسا حسین کوئی آیا کوئی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. جب آپ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے تو پہلی منزل پہ آپ کو ام معبد الخزائیہ ملی. ایک بوڑھی عورت تھی جو اس نے راستے پر خیمہ لگا رکھا تھا آنے جانے والوں کی خدمت کرتے. وہ قید کا زمانہ تھا تو آپ کا گزر ہوا، تو وہ بیٹھی تھی کہ اما کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قید کا زمانہ ہے. کہ یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ کہ یہ بکری تو بیمار بھی ہے اور بے دودھ کی ہے، بن بیاہی ہے، اور ابو معبد اس کو چھوڑ گیا ہے کہ یہ چلنے کے قابل نہیں، تو کہ یہ مجھے دے دے. تو اس نے آگے کر دی، آپ نے بکری کے تھنوں پر جو ہاتھ پھیرا وہ تو ایسے مشکیزے بن گئے. تو آپ نے دودھ نکالا، اب وہ ام معبد سے دیکھ رہی، یہ کیا ہو، یہ جادوگر ہے کیا ہے، بکری کمزور اور وہ بیاہی بھی نہیں، گابن بھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ آپ نے ساروں تین ساتھی تھے، ایک عبداللہ بن عریقت، ایک عامر بن فہیرہ، ایک ابو بکر صدیق، ایک آپ خود. تو عبداللہ رہبر تھا، عامر بن فہیرہ غلام تھا، اور ابو بکر کے غلام تو تھے آپ. آپ نے تینوں کو پلایا، پھر خود کیا، پھر دوبارہ نکالا، اور پھر برتن بھر کے امو دی اور آگے چل دی. تو یہ غور سے دیکھتی رہی. جب وہ واپس آیا نا، ابو معبد کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ ایک جوان تھا بڑا حسین جمیل، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا کیا تھا، وہی دے گیا نکال کے. وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح. تو اللہ سما کا بھلا کرے، اس نے وہ الفاظ بیان کیے دنیا کے عید آج تک پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے کریں. انہیں کہا رائے تو رجلن ظاہر الوباء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا. اسے یہ پتا چلا کہ میلا کچالا رہنا کوئی دین، اگر کوئی آدمی اترے کپڑے پہنے تو یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق سے انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھ. ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، مولوی آپ تو گاڑی بھی نہیں رکھتے ہیں اور کپڑے بھی بڑے اچھے پہنتے ہیں، آپ بڑے متکبر ہیں، مولوی تو سائیکل پر چلتے ہیں، ان کی پرانی سے ٹوپی ہوتی ہے. میں نے کہا مجھ سے قسم لے لو جو میں نے کوئی تجارت کی ہو یا کوئی زمین جائیداد بنا، جو کوئی ہو میرا باپ مجھے دے کر گیا ہے، ایک پیسے کی میری کمائی کوئی نہیں، اب تم ایک مجھے گلا دے سکتے ہو تو میں ایسے باپ کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا؟ میں کہا یہ جو کچھ ہے یہ میرے باپ کا دیا ہوا، میرا کچھ نہیں ہے اس میں. تو یہ ایک تاثر ہے، اس کو تکبر. خاص طور پر کوئی بیچارہ دیندار آدمی کہا یہ تو بڑے متکبر لوگ، کسی کو خاصا میں نہیں لاتے. ظاہر الوباء، ہمارے نبی صاف ستھرے. اور یہاں حال یہ جو بالکل ننگ دھڑنگ بیٹھو اس کو بھی کہتے بڑی پہنچی سرکار ہے، بڑی پہنچی سرکار، ننگ دھڑنگ بس بخت بیٹھا ہوا ہے، بڑی پہنچی سرکار میں. رأيت رجلا ظاهر الوضاء صاف ستھرے، ابلج الوجه چمکتا چہرہ لم تعبه سجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ بھدا نظر آئے، بدصورت ہو جائے. لم تزری به سقلا، ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روب نظر آئے. وسیم، ایسا حسین تھا کہ دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی. وسیم عربی زبان میں اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جینا بھرے، اور جس کو جتنے دفعہ دیکھو پہلے سے حسین ہو جائے وہ وسیم کہلاتا ہے. تو کائنات میں ایک وسیم آیا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور بس. وسیم کا وہ وسیم تھا، جتنی دفعہ دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھے، جتنی دفعہ دیکھوں پہلے سے حسن بڑھے. قسیم، قسیم تھا، قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی حسین نظر آئے. جیسے کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک اتنا خوبصورت نہیں، ماتھا بھمیں اتنی خوبصورت نہیں. اور جب کہا جائے فلان قسیم، یار وہ تو قسیم ہے، قسیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کا انگ انگ، عضو عضو، پورا پورا حسن کی ترجمانی کر رہا ہے. لم تعبه سجلا لم تجری به سقلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج، آنکھیں حسین موٹی کالی، فی اشفارہ وطف پلکیں دراز، فی عنقہ سطع گردن سراہی دار، فی صوتہ سہل آواز میں روب کشش سحر نغمہ جادو سب کچھ آواز میں بھرا ہوا، آواز میں بھرا ہوا. ازج بھمیں بڑی خوبصورت کماندار، بڑی گول بھمیں بڑی خوبصورت کماندار، مشرب اللون چمکتے گلابی گال، چمکتے گلابی گال. اور ان سکتا فعلیہ الوقار، جب وہ چپ ہوتے تھے تو ان پہ وقار چھاتا تھا. وان تکلم فعلاه البہا، جب وہ بولتے تھے تو ان پہ ایک نور چھا جاتا تھا، نور چھا جاتا. وَأَمَكَأَنَّ مَنْتَكَهُ خَرْزَاتُ نَغْمٍ يَتَحَدَّرْنَ، اور جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں. موتیوں سے موتی کیا، دانت بھی موتی، کلام بھی موتی. لم تقتحمه عين من قصر ولا تعبه من طول، دیکھنے میں نہ اتنے چھوٹے نظر آتے تھے کہ وہ ان کی وجاہت میں فرق آئے، نہ اتنے لمبے نظر آتے تھے کہ ان کے وقار میں فرق آئے. نفا تلا قد جشا تلا قد، وہ کہنے لگا ابو معبد واللہ انہو لأخو قریش، اللہ کی قسم یہ وہی قریشی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا حسین نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کے پیچھے مکے والے دوڑ رہے ہیں، جس کے حسن کی گواہیاں شمس و قمر دیں. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں حضور مسجد کے نبوی میں بیٹھے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے، اوپر چودھویں کا چاند، نیچے ہمارا چاند، کہ میں آپ کو دیکھتا چاند کو دیکھتا آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اس نوجوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی کیا پریشانی ہے، اس پر تو سارا حسن فدا ہو. 40 سال کی عورت سے شادی کر، کتنے سال شادی رہی، 25 سال، آپ ڈھل گئے، بس بڑھاپے کی دہلیز آ گئی، تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. اس کے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، وہ خود 40 سال، 51 سال کی عمر میں دوسری شادی کی. پھر نکاح ہوا حضرت عائشہ سے، 53 سال کی عمر میں اپنی شادی کی حضرت عائشہ سے. 53 سے 63 سال، 10 سال میں آپ نے 9 شادیاں کرنی تھی، شوق چڑھ گیا تھا بڑھاپے میں آ کے. 60 سال کی عمر میں آخری شادی کی ہے حضرت میمونہ سے، 7 ہجری میں. 63 سال کی عمر میں 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. 63 سال 4 دن آپ نے کمری لحاظ سے زندگی پائی. 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے انگریزی کے کیلنڈر کے لحاظ سے زندگی پائی. 22,330 دن اور 6 گھنٹے ایام کے لحاظ سے بنتے ہیں. 53 سے 63 سال کوئی جوان ہوتے ہیں، کوئی جذبات کے ہوتے ہیں، تو جذبات سونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب شادیاں ہو رہی ہیں، اب شادیاں ہو رہی ہیں، اب شادیاں ہو رہی ہیں. اور بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت بتا رہا ہوں، عورتوں کو اللہ کا نبی وسعت دے رہا ہے. جواریہ کے پیچھے چل پڑو، عائشہ کو نمونہ بنا لو، ام سلمہ کو نمونہ بنا لو، زینب بنت جحش کو بنا لو، زینب بنت خزامہ کو بنا لو، یہ ام حبیبہ کو بنا لو، یہ صفیہ کو بنا لو، یہ میمونہ کو بنا لو، کسی ایک کو نمونہ بنا لو، خدیجہ کو بنا لو، عائشہ کو بنا لو، ماریا کتیا باندھی بن کر آئے، نمونہ کسی کے پیچھے چلو، پر مغرب کی بیٹی بن کے نہ چلو، مغرب زدہ ہو کے نہ چلو. مغرب کا نام آوارگی ہے، مغرب تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہم اصل مغرب میں کون سی روشنیاں دیکھنا چاہتی. اللہ کے کائناتی نظام میں غور نہیں ہوتے ہو، سورج مشرق سے آ کے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرپور والوں مغرب میں نہ آنا، جو پھنس گئے انہیں پھنسا رہنے دو، تم نہ انگلینڈ جانا، وہ بچ جاؤ. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. مغرب سے اندھیرے پھوٹتے ہیں، مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں. بیت اللہ مشرق وسطی میں، قبلہ مشرق وسطی میں، قبلہ اول مشرق وسطی میں، مدینہ منورہ مشرق، مڈل ایسٹ کے اندر مشرق میں بنایا، مغرب میں نہیں ہے، وہ تو برطرف مغرب ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں وہ بے خطا اور انسان کے ہر کام میں قدم قدم پہ ٹھوکریں. کبھی بجلی چلی جائے، کبھی موسم بدل جائے، اللہ جو چاہے جب چاہے کر کے دکھائے. یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا، کہ اللہ اپنے فیصلوں میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کے نظام اور تدبیر میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے. اور ہمارے تو بھائی قدم قدم پہ کام بھی ٹوٹے، ارادے بھی ٹوٹے، نظام بھی بگڑے، کام بھی بگڑے. یہی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھر مجبور ہو کر اللہ کو پکارتا ہے. میں آپ بھائیوں بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چند بنیادیں ہیں جن پر ہم اپنی نسل کو اٹھانے کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اپنے اولاد پر ظلم کیا ہے. ان کا رزق ماں باپ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ان کا زندگی بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. لکھے قلم کو ماں باپ نہیں ہٹا سکتے. یہ آپ کے چاروں طرف بکھرے ہوئے واقعات ہیں کہ اللہ کیسے بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے. یہ چیزیں بنیاد ہیں جس پر ماں باپ نے اگر اولاد کو نہ اٹھایا، اور اگر وہ غلط راہوں پہ چلے گئے تو اس میں ماں باپ بھی پکڑے گئے. ماں باپ نے کوشش کی پھر اولاد نہیں چلی تو پھر ان کی معافی. تو میں یہ کہہ رہا تھا پہلی چیز تو لا الہ الا اللہ ہے، لا تشرک باللہ. پھر ماں باپ کی اطاعت اور خدمت ہے، جس کے بغیر کوئی معاشرہ وہ خوبصورت بن نہیں سکتا. بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ ذلتوں اور پستیوں کی بالکل تاریکیوں میں جا گرتا. تیسری چیز احساس آخرت اور نیکی اور بدی کا شعور ہے، انہا ان تکم اثقال حب. چوتھی چیز نماز ہے. ماں باپ خود اہتمام سے اگر نماز پڑھیں گے تو اولاد بھی پڑھے گی. اگر آپ تیز تیز نماز پڑھیں گے اولاد بھی تیز تیز پڑھے گی. اگر آپ نماز کو شوق دھیان سے پڑھیں گے اولاد بھی شوق دھیان سے پڑھے گی. آپ کے اندر اگر ایک عورت نماز کو 3 منٹ میں پڑھتی ہے، میک اپ 1.5 گھنٹے میں کرتی ہے، تو گو اس نے بیٹی کو کہا نہیں، لیکن اس کی بیٹی نے یہ ایسس کر لیا ہے کہ میک اپ کرنا بڑی چیز ہے، نماز پڑھنا چھوٹی چیز ہے. کہ نماز کو 3 منٹ دیے، میک اپ کو 1 گھنٹہ دیا، تو لگتا ہے یہ بڑی چیز ہے وہ چھوٹی چیز ہے. ابا نے صبح اخبار اٹھایا اور 1/2 گھنٹہ اخبار میں ہی لگا رہا اور قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا، تو بیٹے کو انگلی سبق دیا ہے. قرآن پڑھنا نہ پڑھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اخبار نہ چھوٹے. سارے جہان کا جھوٹ، سارے جہان کی فحش تصویریں. تو میں اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ اخبار پڑھنا غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اخبار پڑھتا ہے اور قرآن نہیں پڑھتا تو یہ وہ اپنے بچے کو سبق دے رہا ہے، اپنے بچوں کو سبق دے رہا ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری نہیں، اخبار پڑھنا ضروری ہے. جب وہ کسی کو گالی نکالتا ہے تو وہ اس کو سبق دے رہا ہے کہ گالی دیے بغیر عزت نہیں رہتی. پانچویں چیز ہے تبلیغ کا کام، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، بیٹا بھلائی پھیلا برائی مٹا. اس کے گھر میں دعوت دو گے آگے چلے. میرا بچہ اس وقت ابھی مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا اور اسکول میں پڑھ رہا تھا دوسری تیسری جماعت میں، تو گھر میں تعلیم ہوتی تھی. تو اس کا ایک دوست بن گیا اسکول میں، ان کے گھر میں ڈش تھی تو اس کو دعوت دے رہا اپنے ذہن کے حساب کا، تم نماز بھی پڑھا کرو اور جو تمہارے گھر میں ڈش ہے نا اس کو جا کے توڑ دو، گناہ ہوتا ہے دیکھنے سے. اب دونوں چھوٹے چھوٹے دو 5-5-6 سال عمریں، وہ گیا اور جاتے اس نے جا کے چھت پہ چڑھ کے اینٹ اٹھائی اور اس کو مار مار کے توڑ دیا. باپ نے اچھی طرح ٹھکائی کر دی. صبح آیا تو کہنے لگا یار تیری ماننے کا بڑا نقصان ہوا. تو کیا ہوا؟ کہ میں نے ڈش تو توڑی پر ابا نے بہت مارا. تبلیغ تو تبلیغی جماعت کا کام ہے، ہمارا کام کوئی نہیں ہے، یہ تو تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ تو آپ ذرا سورہ لقمان کا اتنا رکوع سارے جا کے پڑھ لیں کہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اللہ ہمیں کیوں سنا رہا، لقمان کی وصیت ہمیں کیوں سنائی جا رہی، ہمیں سنائی جا رہی کہ تم نے یہی کچھ کرنا ہے، تم نے اپنے بیٹوں کو اس کو تیار کرنا ہے، تم نے اپنی نسلوں کو اس کو تیار کرنا ہے کہ وہ بھلائیوں کو پھیلانے والے بنے، برائیوں کو روکنے والے بنے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور زندگی کی ہر راہ میں جو کڑوی کسیلی آئے اس پہ صبر کرنے والے بنے۔ صبر بہت بڑی صفت، قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک جماعت کھڑے ہو کے جنت میں جانے لگے گی، فرشتے کہیں گے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے حساب تو دے کے جاؤ، وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں، وہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، اچھا بھائی جاؤ، کہ تمہارا کیا صبر ہے، تمہارا کیا صبر ہے، کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، ہم اللہ کے حکموں پہ جمے رہے، صبر، صبرنا عن معصیت اللہ، ہم نے اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، یہ بھی صبر، صبرنا علی البلاء، ہم پر تکلیف آئی، دکھ آئے، کسی نے تنگ کیا، ذلیل کیا، اوپر سے کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، ہم اس کو سہتے رہے، کہیں گے جاؤ جاؤ جاؤ، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے۔ تو تبلیغ کا کام اس امت کو اللہ نے دیا، ماں باپ کے ذمہ کیا کہ اولاد کو سکھاؤ، دنیا میں دین پھیلانا ہے، اور اس کو لے کے گھر گھر در در پھرنا ہے، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ۔ ایک بات چلتی ہے کہ تبلیغ والے امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے یأمر بالمعروف نہی عن المنکر، اور 10ویں دفعہ آیا ہے امر بالمنکر نہی عن المعروف، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، باقی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کٹھے ہونے کی وجہ سے سب پر فرض ہو جائے تو پھر نماز اور زکوٰۃ بھی سب پہ فرض ہے، کہ اللہ کہتا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، 9 دفعہ ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ عورتوں کے لیے الگ ہے اقمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ۔ تو نماز اور روزہ اکٹھا ذکر ہے، پر آج تک تو کسی نے نہیں کہا جس پہ نماز فرض ہے اسی پہ روزہ فرض ہے، جس پہ نماز فرض ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، نماز اور زکوٰۃ 9 دفعہ اقیموں کے ساتھ، اور 82 دفعہ قرآن میں 82 دفعہ نماز اور زکوٰۃ کٹھے آئے ہیں، اس سیگے کے ساتھ نہیں اور سیگوں کے ساتھ، 82 دفعہ نماز اور انفاق اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 82 دفعہ کٹھا آیا ہے۔ لیکن یہ بات سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے، استعداد ہے، بالکل یہی بات ہے، معروفات نیکیوں کی بھلائی کی دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، برائیوں سے روکنے کے لیے استعداد دیکھی جائے گی، نصاب دیکھا جائے گا، اگر استعداد نہیں ہے اور وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا تو فتنہ پڑ جائے گا، وہ فتنہ اس سے بھی زیادہ خراب چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے برائی کے روکنے میں 3 درجے کہے، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے فتنہ ہے، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے، دل سے برا سمجھو تو بھی تم ایمان والے ہو۔ اب اس کو الٹا بیان کرتے ہیں، یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ تو ایمان کا آخری درجہ، ہم اوپر والا درجہ لیں گے، کم ڈنڈا اٹھائیں گے، ڈنڈا اٹھایا کیا ہوا، فتنہ ہوا، فساد ہوا، کوئی ادھر سے مر گئے، کوئی ادھر سے مر گئے، تو یہ نہیں عن المنکر ہو گیا، یہ نہیں عن المنکر تو نہ ہوا، یہ تو فساد ہو گیا، یہ تو فتنہ ہو گیا۔ بھلائیوں کا پھیلانا ہر مسلمان کے ذمہ، برائی سے محبت پیار سے ہٹانا، ترکیب سوچنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ، سختی سے روکنا اس کے ذمہ ہے جس کی سختی اگلا برداشت کر کے رک جائے۔ اب تو اولاد نہیں مانتے، ایک آدمی کہنے لگا تم مجھے دو ڈنڈا میں سب کچھ سیدھا کر دوں گا. تو میں تو جانتا نہیں تھا, بیچ میں ایک آدمی بیٹھا کہنے لگا تیرے بیٹے نماز پڑھتے ہیں کب, کوئی نہیں کپڑے ان کو تو ڈنڈا چڑھا لے پھر اوروں کو چڑھا لیں. تو میرے بھائیو بہنوں, بھلائی کی دعوت دینا ہر مرد عورت کے ذمے ہے. کسی کو براہ راست ٹوکو گے تو یہ تو ویسے ہی اکرام مسلم نہیں ہے, توہین مسلم ہے. ایک بے پرد عورت آ گئی, اس کے بازو بھی ننگے ہیں, اس کو گلا بھی کھلا ہے, اگر پردہ لا رہا تو بڑی بے حیا ہے, تو ایسے ننگی ہو کے آ گئی ہے تو اس نے اس عورت سے بھی بڑا گناہ کر دیا. انتظار کرو پیار محبت سے. ہمارے دور کے رشتے داروں میں ایک لڑکی تھی, وہ 80 کی دہائی میں پتلون پہنتی تھی. پتلون آئی ہے, وہ اس وقت پتلون پہنتی تھی. تو مجھے پتا تھا, ایک دفعہ ایک جماعت آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا اس کو ذرا آج بیان میں تو لے آؤ. وہ بیان میں اسی طرح آ گئی. اگلے دن میں نے کہا آج پھر لے آؤ, وہ پھر آ گئی. تو اگلے دن جب بیان ختم ہوا تو اس نے باہر پیغام بھیجا, چادر بھیجو میں بغیر پردے کے باہر نہیں نکلوں گی. ایمان کو حرارت دو تو خود بخود سارے جسم میں پھیل جائے. ایمان تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, اس کو لاٹھی سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں, کیسے سیدھا ہوگا. دوسری چیز, آخری چیز جو ساتواں سبق ہے, وہ اخلاقیات کا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں رکھ کر کہا, لا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میرے بیٹے بدتمیز نہ ہونا, میرے بیٹے متکبر نہ ہونا, اللہ کو تکبر پسند نہیں. میرے بچے چال میں عاجزی رکھنا, آواز پست رکھنا, اللہ کو بدترین آواز لگتی ہے زور زور سے بولنا. اخلاق میرے بھائیوں بہنوں کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. خاص طور پر بیٹیوں کو اخلاق سکھانا بڑا ضروری ہے. اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیجنا ہوتا ہے. ساس ماں نہیں ہوتی, سسر باپ نہیں ہوتا, نند بہن نہیں ہوتی, اور خامن تو ویسے ہی حاکم بنا ہوتا ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا لڑکا کیسا ہے. تو چونکہ ماں باپ نے اخلاق نہیں سکھائے ہوتے, صبر ضبط نہیں سکھایا ہوتا, اور حدود شریعت پتہ نہیں, جو لڑکی جاتی ہے ماں باپ کے گھر سے اٹھ کر پرائے گھر, تو ایک حکومت ساس کی, ایک سسر کی, ایک خامن کی, ساتھ اس کے دیوروں کی, ساتھ نندوں کی, تو وہ ایک نوکر بن کے پس کے رہ جاتی ہے. اگر ہم نے اپنی بچیوں کو صبر نہ سکھایا اور اخلاق نہ سکھائے تو شادی کر کے پھر مصیبتیں اور پڑیں گی. انہیں اتنا سکھا دو کہ وہ دانتوں تلے زبان دینا سیکھ لیں, وہ چپ رہنا سیکھ لیں. کہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ جو ہر چیز کو پھر رام کر دے گا, موم کر دے گا. اگر اخلاق نہ سکھائے, باقی سب کچھ دے دیا, میری بیٹی کی شادی تیار ہے, سارے زیور تیار, کپڑے تیار, فریج تیار, مشینیں تیار, سب کچھ دے دیا, اور میری بہن اپنی بیٹی کو اخلاق بھی دیے ہیں, کیونکہ سونے چاندی پہ تو یہ نہیں تلے گی, اخلاق پہ تلے گی. اب میرے بیٹے کی شادی تیار ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, انگلینڈ کا ویزا لگ گیا ہے, میرے بیٹے کی شادی تیار. ارے اس کو ڈاکٹر تو بنایا, اسے اخلاق بھی سکھائیں کہ نہیں سکھائے, کل کو کسی کی بیٹی کو تار تار کر کے رکھ دے گا. اسے پہلے انسان بننا تو سکھاؤ. بڑی بدقسمتی کہوں, کم بختی کہوں, کیا کہوں, چونکہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھاتے. نہ بیٹے کو پتا ہے مجھے اس بچی کو لے کے کیسے چلنا, نہ لڑکی کو پتا ہے کہ مجھے پرائے گھر میں کیسے چلنا ہے. آپس میں ایسی نفرتیں کھڑی ہوتی ہیں, پر اس کے ساتھ جو شادی میں ہم غلط رسمیں اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں اس کی نحوست الگ شامل. ایک آدمی تبلیغ میں لگا, ابھی نوجوان, تو مجھے لے گیا اپنی دکان پہ. وہ میں تو کبھی جاتا نہیں بازار, بہت کم, تو میں نے اس کی دکان دے کے پریشان ہو گیا. میرے عجیب و غریب ڈیزائن کے کپڑے, میں نے کہا یہ کیا بلا ہے, کہ یہ سب شادی کے کپڑے, ہم صرف شادی کا سامان تیار کرتے. تو میں نے کہا تمہارا سب سے سستا جوڑا کتنے سے شروع ہوتا ہے؟ ان کا سستے سے سستا جوڑا ہمارا 50,000 سے شروع ہوتا ہے, اس سے کم کا ہم جوڑا نہیں بنا. کہاں تک جاتا ہے؟ 2.5 لاکھ تک تو بکا ہے. ڈھائی لاکھ کا جوڑا سرک شادی. میں نے کہا کون بے وقوف لے جاتا ہے؟ کہ لاہور بڑا پر ایسے بے وقوفوں سے. کہ جب تک یہ بے وقوف ہیں ہمارا مال بکتا رہے. ڈھائی لاکھ میں 20 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی, 20 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی. 10 لگا لو. پہلے سستا زمانہ تھا ہمارے, ہم اپنے اپنے گاؤں میں اپنے جو ہمارے رہے ہیں ہم ان کی شادی ہم خود ختم, میں خود کرتا ہوں. تو پہلے 10-15 ہزار میں ان کی شادی ہو جاتی, اب 20-25 ہزار لگتا ہے. 20-25 ہزار میں ایک غریب کی بچی کی شادی بڑی خوشی خوشی سے ہو جاتی. 2.5 لاکھ کا جوڑا جس کے اندر 15 غریب بچیاں ذبح ہو گئی. تو یہ ساری فضول خرچی عورتیں کرواتی ہیں. مقابل ہوتا ہے نا, فلاں نے اپنی بیٹی کو 50 ہزار کا جوڑا پہنایا تھا, میں تو 1 لاکھ کا پہنا ہوں, میں 2 لاکھ کا پہنا ہوں. ان کا اگلے کا منہ لال ہے تو اپنا مار مار کے لال کر لو. مقابلہ تو ایک یہ نحوست شادیوں میں داخل ہو جاتی, آگے اخلاق سکھائے نہیں تو کیا ہوتا ہے, زندگی میں آگ لگ جاتی. بچیوں کو زیادہ ضرورت ہے اخلاق سکھانے کی, پرائے گھر جانا ہے ان کو سہنا چپ رہنا سکھاؤ. یہ سب سے بڑا زیور ہے جو ماں اپنی بیٹی کو دیتی, یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو باپ اپنے ایک بیٹا. میرا بیٹا کمانے والا بن گیا ہے, شادی کرنی ہے, اور بدبخت کو اخلاق تو سکھا, ورنہ کسی کی بیٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس بچی کو سونے چاندی میں تولا, اخلاق تو سکھاؤ, ورنہ جاتے ہی وہاں گھر میں آگ لگا دے گی. بس اب تو ماں سے بھی نہیں مل سکتا, باپ سے بھی نہیں مل سکتا, بس تو میرا ہے اور کسی کا نہیں. اور ادھر کیا حال ہوتا ہے, بس اب تو میری بیگم ہے, تو نے میری ماں کے آگے بھی چوں نہیں کرنی, میرے باپ کے آگے بھی چوں نہیں کرنی, تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے, میرے بھائیوں کی بھی خدمت کرنی ہے. اب ماں سے ملنے چلی جاؤں, کوئی ضرورت نہیں, نہ ماں سے ملنے دیتے نہ باپ سے. مردان ہماری نماز کے ایک نوجوان پرچہ دے کر آیا, میں پڑھ کے رویا, کہا جی بہن کی شادی کی تھی, اب سسرال والے ہمیں ملنے نہیں دیتے, جس ماں نے جنا اس ماں کو نہیں ملنے دیتے. بھائیو بہنوں, ہم بڑے جاہل ہیں. لوگ کہتے ہیں آج دنیا پڑھی لکھی, میں کہتا ہوں آج کی دنیا بڑی جاہل ہے, جو لوگوں کو چیزوں پہ تولتے ہیں, اقدار اخلاق پہ نہیں. تو کیا ہے, عورتیں پوچھتی ہیں کیا کرتے ہیں, کتنا پیسہ ہے, کتنی جائیداد ہے, لڑکے والے لڑکی والے کیا دیں گے, کیا دیں گے. اور وہ ظالم تجھے بیٹی دے رہے ہیں, تجھے جگر کاٹ کے دے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا دیں گے, کیا دیں گے. کچھ تو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا دیں گے. جس نے تمہیں بیٹے دے دیا اپنے پیچھے کچھ رکھا ہے اس نے, اب کیا دو گے. میں نے خود ان کانوں سے سنا, ایک عورت کہہ رہی تھی ہوں تو میرا پتر انگلینڈ ہے, ہوں تو جی پوچھا گے کی دو گے لڑکی نو تاں شادی کریں گے. اب تو ہمارا بیٹا انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے, اب ہم پوچھیں گے لڑکی والوں سے کیا دو گے. ہائے ہائے ہائے ہائے, کبھی زندگی سونے چاندی کے ساتھ بھی گزری, کبھی سنگ مرمر کے دیواروں اور فرشوں کے ساتھ گزری. اخلاق اچھے ہوں تو ٹوٹے گھر بھی تاج محل بن جاتے ہیں, اور جب اخلاق بگڑے ہوئے ہوں تو تاج محل بھی وہ آگ بن جاتے ہیں, در و دیوار سلگ اٹھتے ہیں. تو اپنی نسل کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو بچیوں کو اخلاق سکھاؤ, یہ اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. ایک پیچھے نسل گزر گئی نا جن میں قدرتی مشرقی اخلاق تھے, قدرتی تھے پیچھے سے آ رہے, اب آگے کیبل کا دور, ڈش کا دور, انٹرنیٹ. تو جو ہماری مشرقی تہذیب تھی وہ بہ گئی ہے, منگلا ڈیم میں جا کے دفن ہو گئی ہے وہ. اب اثر نو ہمیں بنیادیں اٹھانی پڑیں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک زندگی کو لانا ہوگا. سب اخلاق سیکھو میرے بھائیو, مرد بھی سیکھیں, عورتیں بھی سیکھیں, بچے بھی سیکھیں, بچیاں بھی سیکھیں. یہ بنیاد ہے, اب اس پر اسلام کی عمارت بنا لو, اس پر دنیا کی عمارت بنا لو, اس پر بادشاہی بنا لو, اس پر جو مرضی بنا لو. اور یہ تربیت ماں کے ذمے ہے, ماں یہ تربیت, چونکہ بچہ ہر ماں کے ساتھ جڑا, ماں کے ساتھ جڑا. ابراہیم علیہ السلام بچے کو چھوڑنے اور بیوی کو اور چلے گئے. ایک سال کے بعد آئے, تھوڑی سی ملاقات کر کے چلے گئے. پھر آئے چھ سال کے بعد یا سات سال یا آٹھ سال, جتنی بچے کی عمر تھی. فلما بلغ ماہ سعی, اور یہ کہنے آئے کہ میں ذبح کرنے ہیں. اس بچے نے باپ جو ابراہیم خلیل ہے دیکھا ہی نہیں, پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ذبح کرنے والے کی شکل میں دیکھا ہے. اس کو صرف ماں نے تیار کیا, ماں نے. مینا کی وادی میں باپ بیٹا کھڑے ہیں, اوپر نیل گو آسمان ہے اور دائیں بائیں کالے پہاڑ ہیں, اور معصوم چھ سال کا بچہ 84 سال کی عمر میں بیٹا ہوا جا کر, 84 سال کی عمر میں. 60 سال دعا کی, اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 60 سال دعا کی, اللہ بیٹا دے. 84 سال میں جا کے ملا. بچہ 6 سال کا ہوا یا 8 سال کا ہوا, خود 90 سال 92 سال کا بوڑھا, اور ہاتھ میں چھری ہے. اللہ کہہ رہا ذبح کر میرے سامنے. بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دل میں جگہ پکڑ لیتی, اور جو 60 سال کے بعد ملا ہو تو بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. آگے بیٹا کہتا ہے کیوں جی, میرا قصور کیا ہے؟ خواب آپ نے دیکھا, جان میری لیتے ہو. میں تو ابھی آگے اپنی اماں سے بات کرتا ہوں. آگے میں نے کہا یا ابت, یا ابت کا, یا ابت کا جو ترجمہ ہے نا وہ تو میرا ابا, پر یا ابت کا یہاں بڑا مفہوم ہے کہ اس بات کو سن کر اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. یا ابت وہیں بولا جاتا ہے جہاں اگلا خوش ہو کے بول رہا ہو. یا ابت, پھر فا کوئی نہیں, سما کوئی نہیں, افعل. یا ابا تفعل, یا ابا تفعل, ابا جلدی کر, جلدی کر, جو کہا ہے اللہ نے جلدی کر. میری ماں کا سبق ہے, ماں نے سبق دیا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے, ماں کی تربیت ہے. تو 6-8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابت میں یہ ساری کہانی چھپی ہوئی ہے کہ وہ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں افعل, فا واو سما کے بغیر افعل. پھر مجھے ایک روایت ملی جس سے میرے اس بات کی اور تصدیق, خیر تصدیق کی کیا ضرورت ہے, تو یا ابت خود عربی زبان کی طلب یہ ہے کہ کہنے والا خوش ہو کے کہہ رہا ہے. ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہنے لگے بیٹا تو بڑا خوش ہو گیا, کیا بات, میں نے تجھے ذبح کرنا ہے, تو خوش ہو رہا. کہنے لگے کیوں نہ خوش ہوں, جب آپ ذبح کر دیں گے تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر کہنے لگے ہاں میری ماں کو صدمہ ضرور ہوگا, تو اپنا کرتا اتار کر کہنے لگے یہ کرتا میری ماں کو دے دینا, اسے جب میری یاد آئے گی کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور مجھے اپنے کرتے میں دفن کر دینا, اور اپنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے, اپنے آنکھوں پہ پٹی لگا لے, کہیں ہاتھ کپ کپا نہ جائے. ہائے ہائے, کمزور دل والا تو نہ ذبح ہوتے دیکھ سکتا نہ کر سکتا. میں مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا ہوں, میرا دل گھٹنے لگتا ہے. اور یہاں باپ بکرا نہیں ذبح کرنے لگا, 92 سال کی عمر میں جگر گوشوں پہ چھری چلانے لگا, ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, لٹایا زمین پر, گھٹنا ان کے ایسے رکھا, کمر پہ گھٹنا رکھا, ان کو سر کے بالوں سے اٹھایا, جیسے سر پکڑ کے نہیں کسل گلا کرتے, ایسے سر اٹھایا. کہنے کہ میرے مولا, اگر تو ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا تو آج میں اسے تیرے نام پہ قربان ہوں, اور اگر تو میرا امتحان لینا چاہتا تھا تو آج میرے امتحان میں مجھے کامیاب کر دے. اس بول کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی چیخ چلا اٹھے اور چھری چلا دی. یہ تربیت بچوں کو دے دو, پھر جو مرضی بن جائیں, ڈاکٹر, تاجر, بادشاہ, صدر, وزیر, جو مرضی. چھری چلی اور بے بس ہو گئی, کیوں چلے؟ یہی دیکھنا تھا، یہی تو بس دیکھنا تھا، چھری چھری رہی گردن گردن. تفسیروں میں آتا ہے یہاں لوہے کا ٹکڑا، تانبے کا ٹکڑا، یہ سب کچی باتیں ہیں. گردن گردن تھی، چھری چھری تھی، قادر مطلق نے چھری سے طاقت کو نکالا. نہیں کاٹنا، نہیں کاٹ سکتی ہو، چھری خلیل کے ہاتھ میں یا فرعون کے ہاتھ میں ہو. جب اوپر والا کہے گا نہیں کاٹنا، تو نہ فرعون کی چھری چلے گی موسیٰ کے لیے، نہ خلیل اللہ کی چھری چلے اسماعیل کے لیے. اس تربیت کو وجود میں لانے کے لیے عورت کو کہا تو گھر میں بیٹھ، ہم تمہیں کما کے لا کے دیں گے. لیکن وہ دوڑ لگ گئی مکانوں کی، بلڈنگوں کی، شادیوں کی، زیور کی، سونے کی. تو آج تو بھائی آج سارے توبہ کرو گے، یہ ساری عورتیں بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں. آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ اس کا رسول چاہتے. کیوں بھائی کرتے ہو توبہ؟ ایک دفعہ کہو زبان سے یا اللہ میری توبہ. یہ عورتیں بھی کہیں کو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کو یا اللہ میری توبہ. اللہ کو سناؤ آج. بڑا مجمع عورتوں کا آیا ہوا ہے، تمہارا مردوں کا بھی. آج توبہ کر کے جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ. اپنی زندگی کی جو غلط بنیادوں سے پیچھے ہٹو. تانا دینے والوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، ہمیں کون چھوڑ؟ نبیوں کو نہیں چھوڑا، لوگ کیا کہیں گے؟ کفن کر دو لوگوں کی باتوں کو. اٹھو اللہ اس کے رسول کی محبت میں. جب چراغ زندگی گل ہوگا تو ایک نیا چراغ روشن ہوگا، اس کی روشنی میں تم دیکھو گے اپنا مقام بھی، مرتبہ بھی، اللہ کی رضا بھی، جنت بھی، قبر بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی. تو سے بھائیو، یہ مرد بھی آج توبہ کریں، یہ عورتیں بھی توبہ کریں. تو توبہ کر لی نا، اگر تو کی ہے پکی اور سچی، تو پھر مبارک ہو، آپ کے سارے معاف ہو گئے ہیں. خوش ہو جاؤ، اللہ راضی ہو چکا ہے، پچھلے معاف ہو گئے. آئندہ یہاں سے نکلو گے تو چاہے صحیح قلم چلے چاہے غلط چلے، اگلا چلے گا پچھلا سب معاف ہو گیا. ہم کنکڑی مار کے نیچے اتر رہے تھے 1999 میں، اس وقت نائی ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ادھر کنکر مار کے اترو، آگے نائی کھڑے ہوتے تھے. تو سب سے پہلا گناہ جو حاجی کرتا ہے وہ داڑھی منڈانے کا کرتا ہے. پہلا کبیرہ گناہ جو اپنی کاپی میں لکھتا ہے وہ مزدلفہ سے آنے کے بعد داڑھی منڈانے کا جو نظر آتا ہے. ویسے تو غیبت جھوٹ سب گناہ ہے. تو ایک نوجوان تھا، اس نے صابن لگوایا ہوا تھا داڑھی کو، تولیہ یہاں تھا. ہمارا ایک ساتھی تھا پشاور کا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم جا کے اس کے قدموں میں پڑ گیا اور رونے لگ گیا. کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابھی ابھی تو نے اپنا ساری کاپی کو صاف کیا ہے، دیکھ نکلتے ہی دوبارہ اس کو کالا نہ کر. میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں سے نہ ہوتا جو اس کے رونے نے کر دیا، وہ اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ نوجوان خود بھی رونے لگا. اور اس نے وہ سارا صابن اسی تولیے سے خود ہی صاف کر کے اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو. کہا جی مولوی صاحب میری توبہ، آج کے بعد ادھر کچھ نہیں ہوگا. اب یہاں سے اٹھ کے کچھ کرو گے تو کرو گے، پچھلے انشاءاللہ معاف ہیں. تو انشاءاللہ توبہ ہوگی نا پکی بھائی. ہمارے ایک سروزہ کی جماعت بن گئی ہے، اندر عورتیں بھی نیت کریں، اپنے خامدوں کو نکالیں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ہر مہینے 3 دن کے لیے، خود بھی 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد 3 دن لگا لیا کریں. گھروں میں سادگی کو لائیں، نماز کو لائیں، پردے کو رواج دیں. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے، بس. اور کسی عورت کا نام نہیں، الف لام سے والناس میں گھومو مریم کا نام آئے گا، اور کسی عورت کا نہیں. مریم کا نام اس لیے آیا کہ جب لوگوں نے ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ ہر عورت کو اللہ نے نسبت سے ذکر کیا ہے، نام سے نہیں. امراۃ العزیز گورنر کی بیوی، امراۃ لوط، لوط کی بیوی، امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی، امراۃ ہود، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، امراۃ عمران، عمران کی بیوی، اخت ہارون، ہارون کی بہن. نام نہیں آیا، نام نہیں آیا، صرف نسبت آئی. تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو عورت کا نام بتانا بھی پسند نہیں، چہرہ کھولنا کہاں سے پسند ہوگا. کہ وہ بازار کی زینت بن کے باہر نکل آئے. انہوں نے کہا پردہ تو دل کا ہوتا ہے, دل تو پہلے ہی پردے میں ہوتا, چھپی چیز کو کون چھپاتا ہے؟ کبھی دیوار پر بھی کسی نے پردے لٹکائے؟ پردے تو کھڑکی کے سامنے ہوتے یا دروازے کے سامنے, تو کچھ پاگل ہوں گے جن کو مفت کا پیسہ ملا تو وہ دیواروں پہ بھی پردے لگا دے, ورنہ تو پردے ہمیشہ کھڑکی کے آگے ہوتے ہیں, دروازے کے آگے, جہاں سے نظر پڑے وہاں پردہ ہوتا ہے. کہ دل تو پہلے پردے میں ہے, پردہ اس چیز کا جو نظر آئے, نظر آنے والی چیز چہرہ ہے ان کا. جو قرآن میں تو لکھا نہیں چہرے کا پردہ ہے. میں کہا تم عربی پڑھو گے نہیں ہو, ورنہ یدرین علیہن من جلابہن. لفظ الا کا کاش تم مطلب سمجھتے کہ الا میں کیا کہا جا رہا ہے. الا کسی چیز پر چھا جانے کے لیے ہوتا ہے, چھا جانے کے لیے ہوتا ہے. علیہن کا مطلب ہے کہ تم پر ایسے چادر پڑے کہ تمہارا سارا وجود اس میں چھپ جائے, بال بھی نظر نہ آئے. تو پردے کو رواج دو, سادگی کو رواج دو, نمازوں کو زندہ کرو, اپنے گھر والوں, بچوں, خامدوں, بھائیوں کو تبلیغ میں بھیجو, اور خود بھی دوسرے تیسرے مہینے تین دن کے لیے نکلو, گھر میں بچوں کو بیوی بیوی بیٹھ کر بچوں کے ساتھ مجلس کرو. جس گھر میں ٹی وی ہوگا اس میں تو بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہو نہیں سکتا, کیونکہ صبح گئے اسکول, پچھلے ٹائم آئے تو ٹیوٹر نے پکڑا, شام کو ٹیلی ویژن نے پکڑا, تو ایک گھر میں رہ کر بھی ماں باپ اور بچے اکٹھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کٹھے ہیں, کٹھے گا وہ تو وہ جنگل میں پل رہے ہیں, تم شہروں میں پل رہے ہیں. بچہ اپنی پرواز آپ کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ بچے بیٹھے ہیں, ان پر سارا دن نظر بھی ہو, پھر ان کے اخلاق کو سامنے رکھ کر گفتگو ہو, یہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارے عزیز کے گھر میں ٹی وی تھا, میں آتے جاتے کہتے میں یار نکال دو, کیا کرتے, نکال دو, نکال دیں گے, نکال دیں گے. سر ایک دن نکال دیا, تو پھر میں گیا تو اس کی بیوی نے کہا جس دن ٹی وی نکلا ہے اس دن سے بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا, ورنہ بچوں ٹی وی کے سامنے ہم اپنے کام میں. تو اپنے بچوں کو وقت دو, ان کے سامنے اخلاق, معیار, کردار سامنے لاؤ تاکہ اس جہان کے میں نفع اٹھانے والے بن. تو کرو گے نا بھائی سارے, آپ بھی اور عورتیں بھی. چلو دعا کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وصل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. اے مولا کریم, ہم کمزور ہیں اور قدم قدم پہ ایمان کے رہزن بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہوئے, سفاک بیٹھے ہوئے, ہمارا ایمان بھی لٹ گیا, ہماری جانیں بھی یا اللہ بے قیمت ہو گئی. میرے مالک, صرف پہلے جان جاتی تھی, اس کے بدلے میں تو جنت دیتا تھا, آج کی امت کی جان بھی جا رہی ہے, ایمان بھی جا رہا ہے. میرے مولا, ایمان پر حملے جان کے حملوں سے زیادہ شدید ہیں. ہم اپنی ساری نسل کو گناہوں میں ڈوبتا دیکھ رہے ہیں اور ہم اف بھی نہیں کر سکتے. میرے مولا, ہماری بے بسی انتہا پہ پہنچ چکی ہے اور ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے, پر ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے, ہم صرف تیرے سامنے اپنے شکوے سناتے ہیں, تجھے اپنا دکھ درد سناتے ہیں. میرے مولا, اے مولا کریم, تو جو ہے جو بنجر کو ویرانہ کرنے میں بدلتا ہے, یا اللہ تو جو ہے جو یا اللہ گرمیوں میں بادلوں کو لا کر موسموں کو ٹھنڈا کرتا ہے, تو جو ہے میرے مولا جو گندے پانی میں کمل کے پھول کھلاتا ہے. ہماری ساری نسل لٹ گئی میرے مولا, ہم پیسے کے فقیر سے زیادہ نسل کے فقیر ہو گئے ہیں. یا اللہ, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نوجوان نسل موسیقی میں ڈوب گئی ہے, آوارگی بے پردگی میں رچ پچ گئی ہے. یا اللہ, ہم تیرے سامنے فقیر کی طرح جھولی پھیلا کے مانگتے ہیں, ہماری نسل ہمیں واپس کر دے. یا اللہ, بوڑھے ماں باپ کی فریادیں ہیں, اولاد کے کان تو جوں نہیں رہیں کہ جوان بچیاں گھر میں ہیں, اپنے دوست میں ہو کر ہر وقت عزتوں کے تار تار ہونے کے خطرے ہیں, جان مال کے خطرے ہیں. مولا, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ یا اللہ, بچہ ماں کو ہی تو آگے اپنے دکھڑے سناتا, ہم بھی تجھے ہی اپنا غم سناتے ہیں. یا اللہ, تیرے سامنے گلے بھی کرتے ہیں, شکوے بھی کرتے ہیں, دکھڑے بھی سناتے ہیں, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ میرے مولا, انہوں نے ہماری عزتوں کو بھی لوٹا, ہمارے خونوں کو بھی بہایا, ہماری جان کے بھی در پہ, ہمارے مال کے بھی در پہ. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا, تیرا نبی پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا, آج امت کے لال کٹ رہے ہیں میرے مولا، معصوم بچے سڑکوں پہ جاتے ان کے گوشت کی بوٹی بوٹی دکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا، ہمیں کسی سے کوئی گلا نہیں، ہم فوجوں سے کوئی گلا نہیں کرتے ہیں، ہم پولیسوں سے سیاستدانوں سے کوئی گلا نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہمارے دکھڑے توڑے آگے، جو ہوتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے فرعون کی چھری کو کند کیا تھا، ان فرعونوں کی چھریوں کو بھی کند کر دے، یا اللہ تو نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، ان نمرودوں کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے، یا اللہ یا اللہ انہیں اپنی طاقت پہ ناراض ہو گیا ہے، وہ خدائی کے دعویدار بن چکے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ، اللہ ہم تجھے بلانے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ مجمع اتنے ہزاروں مرد و عورتوں کا یہ تیرے سامنے فریاد لے کر آیا ہے، تو چل ہمارے ساتھ، تو ہو جا ہمارا ساتھی، یا اللہ ہم بگڑ ہوئے صحیح، ہم ذلیل و حقیر صحیح، پر اس دھرتی میں تو نے ہمیں کلمے کی دولت دی ہے، ہمارا تجھ پہ احسان نہیں تیرا ہم پہ احسان ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، میرے مولا آج تیرے محبوب کی امت پہ دکھی دن ہیں، دکھی راتیں ہیں، اپنے بھی ذبح کر رہے، پرائے بھی ذبح کر رہے، عجیب دور آیا ہے، یا اللہ اے نہ سونے والے اللہ، اے غافل نہ رہنے والے اللہ، اے مجرم و محرم کو دیکھنے والے اللہ، اے قاتل مقتول کو دیکھنے والے اللہ، اے مظلوم کی سستیوں کو سننے والے اللہ، اے ظالم کے تکبر کو دیکھنے والے اللہ، تیرے ہاتھ آج بھی مضبوط ہیں، تیرے لشکر آج بھی بے حساب ہیں، تیری قدرت آج بھی لامحدود ہے، تو آ تو آ، ہمیں تیرا انتظار ہے، اتنے فقیر کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر بیٹھے تو وہ بھی باہر آ جائے گا، یا اللہ یہ اتنے فقیر فقیرنیا تیرے در پر ہیں، تجھے بلانے کے لیے فریادی ہیں، یا اللہ تو آ جا، بڑی دیر ہو گئی ہے میرے مولا، تو آ جا یا اللہ، نہیں آنا پھر بھی آ جا، اپنے محبوب کی امت کو سنبھال، انہیں اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، او میرے مولا بکری کو ذبح کرتے ہوئے بھی لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، تیرے محبوب کے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑاتے ہوئے لوگ مسکراتے ہیں، یا اللہ ناچتے ہیں، یا اللہ شرابیں پیتے ہیں، اے زمین و آسمان کے اللہ ہمیں تیرے نبی کی خبر پہنچی ہوئے، وہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کو سنتے تھے، نماز مختصر کر دے، نماز جیسی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ نماز وہ مختصر کر دیتے تھے کہ ماں جا کے اپنے بچے کو سنبھالے، آج تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے بلک رہے ہیں، یا اللہ ان کی سسکیوں سے آنکھوں سے چیخوں سے پہاڑ پٹ رہے ہیں، زمین رو رہی ہے، کائنات سو گوار ہے، پر آج کے فرعونوں پر کوئی جونگ نہیں رینگ رہی، اے زمین و آسمان کے مولا، اے بحر و بر کے مولا، اے لا زلال بادشاہ اللہ، ہم تیرے فریادی ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تیرے در پہ ہیں، اپنی اور امت کی بھلائی مانگتے ہیں، اپنی امت کے لیے حفاظت کا نظام مانگتے ہیں، ہمارا پہرے دار تو بن، ہمارا کفیل تو بن، یہ فوجیں کیا پہرا دیں گی یہ تو خود سوتے ہیں میرے مولا، یہ پولیس والے کیا پہرے دیں گے یہ تو خود سوتے ہیں میرے مولا، اے وہ ذات جو اونگ سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے، جو تھکت سے پاک ہے، جو غفلت اور جہالت سے پاک ہے، جو یا اللہ ذوق سے پاک ہے، تو ہمارا نگہبان بن، تو ہماری راکھی کرنے والا بن، ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، عرب و عجم کی حفاظت فرما، ہم دکھی ہیں اور سارا جہان ہمیں مزید دکھی کر رہا ہے، ہم زخمی ہیں اور سارے جہانوں کے ہاتھ میں نمک دان ہیں، ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ماں ہی بچے کی نہ سنے تو بچہ کتنا دل، یا اللہ اس کا کتنا دل ٹوٹتا ہے، اے مولا ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو پھر وہ کہاں جا کے سر چھپتا، ہمیں تو سب نے دھکا دے دیا، تو نے بھی دھکا دے دیا تو پھر ہم تو برباد ہو گئے، میرے مولا تو ہماری آخری آس ہے، ہماری آخری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے، ساری دنیا کا بات ہے، اپنی طاقت پہ نازاں ہے، تو نے دکھا کہ آج بھی طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے دکھا آج بھی شاہی تیرے ہاتھ میں، آج بھی تو ہی شہنشاہ ہے۔ اے مولا، اے مولا، لوہے کے ہاتھی، لوہے کے پرندے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا اللہ اے لوہے کے بم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اپنی طاقت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ زمین تیری، آکاش تیرا، مشرق تیرا، مغرب تیرا، فرشتے تیرے، ہوائیں تیری، انسان بھی تیرے، جنات بھی تیرے۔ تو فیصلہ کرے سنت کی عزت کا، تو فیصلہ کرے سنت کی آبرو کا، تو فیصلہ کر ان کی حفاظت کا۔ ہمیں سب نے ٹھکرایا، تو نہ ٹھکرا، ہمیں سب نے ہلاک کیا، تو نہ فرما، ہمیں سب نے دھتکارا، تو نہ دھتکار، ہمیں سب نے حقیر سمجھا، تو نہ سمجھ۔ ہمارا کفیل بن کے آ جا، ہمارا وکیل بن کے آ جا، ہماری نینی کے بان بن کے آ جا، ہمارا ساتھی بن کے آ جا۔ تو کہہ رہے میں آ رہا ہوں میرے مولا، اپنے لشکروں کو چلنے میں کا اعلان کر دو، اپنے لشکروں کو حرکت دے دو، تو آ جا یا اللہ۔ ساری دنیا کہتی ہے اب تمہارا اللہ نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں تو آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تو نہ آئے، تو آئے گا، ولو بعد حین، پر تو آئے گا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے آ، ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے آ یا اللہ۔ آج کے باطل کی طاقت کو پارا پارا کر، پاش پاش کر، زیر و زبر کر، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا انہیں قبول فرما، ان عورتوں مردوں کو قبول فرما، ان جمع ہونے والوں کو قبول فرما، جن گھروں میں جمع ہوئے ہیں ان گھر والوں کو قبول فرما، اس پورے شہر والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، سب اٹھے ہاتھ قبول کر لو۔ ان کے دلوں میں کتنی مرادیں یا اللہ اندر ہی تڑپ رہی ہیں، اندر ہی وہ یا اللہ شور مچا رہی ہیں، تو سننے والا ہے، تو سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ انہوں نے مجھے ترجمان بنایا، تو میں تو خود ہی کھوٹا ترجمان ہوں۔ میرے مولا بس تو اپنے فضل سے کر دے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کا تجھے واسطہ دوں۔ بنی اسرائیل کے تین آدمی غار میں گئے تھے، اوپر پتھر گرا تھا، انہوں نے تجھے عملوں کے واسطے دیے تھے، تو نے پتھر ہٹایا تھا۔ ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں، ہم واسطہ تجھے کیا دیں؟ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے جو اپنے محبوب سے محبت تھی، تجھے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تجھے اپنے محبوب سے محبت کا واسطہ، یا اللہ اس کی محبت کی توفیق ہم پہ کرم کر دے، کرم کر دے۔ اب ہم ابو بکر کہاں سے لائیں، خدیجہ جیسی ماں کہاں سے لائیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں کہاں سے لائیں؟ ہم ہی ہیں گندے، حقیر، فقیر، ذلیل۔ بس تو مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، آج تو مان جا یا اللہ، آج تو بس تو مان جا یا اللہ، آج اپنا غصہ دور کر دے۔ نہیں ماننا آج پھر بھی مان جائے، ایسے بچہ ماں کے پاؤں پڑ کے آخر اسے منا لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑتے، یا اللہ ہم تجھ سے لپٹتے، تیرے سامنے لوٹ پوٹ ہو کر تجھے مناتے جا۔ تو مان جا، تو راضی ہو جا، اب بھی ہماری چشم ایمان میں تو ہمارے سامنے، ہمارے لاڈ تیرے ہی سامنے، ہمارے ناز تیرے ہی سامنے ہے، ہمارا رونا دھونا تیرے ہی سامنے ہے۔ مولا تو ساری امت کا حال بہتر کر دے، یہ جتنا مجمع آیا ان کی دنیا آخرت نحال کر دے، آباد و شاداب کر دے، ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے، آباد کر دے، شاداب کر دے۔ انہوں نے ہمارا اکرام کیا تو ان کا اکرام فرما، یا اللہ انہوں نے ہمیں عزت دی تو ان کو عزت عطا فرما، یا اللہ ان کو ان کی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما، ہمارا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا سفر قبول فرما، کمیاں معاف کر دے، ذرہ خیر قبول کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔